Twee uur, Jasper Leegwater met het NOS-journaal. De Amerikaanse oud-president Trump is aangeklaagd voor pogingen om de verkiezingsuitslag van 2020 te beïnvloeden. Volgens de aanklager bleef Trump liegen dat hij de verkiezingen had gewonnen. Die leugens hadden volgens hem de bestorming van het Capitool in januari 2021 aangewakkerd. Toen drongen Trump-aanhangers het gebouw binnen waar de verkiezingsuitslag werd bekrachtigd. Pieter Omtzigt maakt voorlopig nog niets bekend over zijn politieke toekomst. Dat schreef hij gisteravond op X, het voormalige Twitter. Het nemen van een doordacht besluit en uitstippelen van een pad kost meer tijd dan gedacht, laat hij weten. Omtzigt stelt zijn besluit uit tot na de zomervakantie, zo blijkt nu. De Amerikaanse zangeres Lizzo is aangeklaagd voor seksueel wangedrag en het creëren van een onveilige werksfeer. In een aanklacht van drie voormalige achtergronddanseressen staat onder meer dat Lizzo mensen seksueel intimideert en opmerkingen over hun gewicht maakt. Er wordt ook een incident benoemd in een Amsterdamse stripclub. Lizzo zou haar danseressen daar hebben gedwongen om naakte artiesten aan te raken en bananen te eten die uit vagina's staken. Ook het productiebedrijf van Lizzo en het hoofd van het dansteam worden aangeklaagd. De vogelgriep die vorige week werd ontdekt op een biologisch pluimveebedrijf in Biddinghuizen blijkt dezelfde variant te zijn als die nu rondgaat onder kokmeeuwen. Het gaat om een zeer besmettelijke vorm van vogelgriep. Het is voor het eerst dat deze variant bij een pluimveebedrijf is aangetroffen. Het weer bewolkt en een graad of 15. Mogelijk is wel de supermaan te zien, een extra grote, volle maan. In de ochtend regen, later breekt soms ook de zon door. Het wordt maximaal 22 graden. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1. BNN VARA. Een hele goede nacht. Het is vandaag woensdag 2 augustus. Leuk dat je erbij bent. We zitten midden in de zomerweek van de nacht van BNN VARA. Mijn naam is Pascal Vanenburg en de rest van deze week hou ik jouw gezelschap in de nacht. En vandaag duiken we in de filmindustrie. Hoe heeft deze zich in de afgelopen 10 jaar ontwikkeld? En wat voor invloed gaan de stakingen hebben op ons toekomstige filmaanbod? En ik hoor ook heel graag van jou aan de andere kant van de radio. Heb je vragen, opmerkingen of wil je gewoon lekker meepraten? Dat kan. Je kan helemaal gratis een berichtje achterlaten via de NPO Radio 1-app of bel naar 0800-1121. De nacht van BNN VARA. 10 jaar geleden werd in Hollywood de 85ste editie van de Oscars gevierd. Groot jubileumspektakel met grote winnaars. Grote winnaars waren Django Unchained, Life of Pi, Silver Lining Playbook, Argo en Les Miserables. And the Oscar goes to. And the Oscar goes to. And the Oscar goes to. And the Oscar goes to. And the Oscar goes to. Miss Anne Hathaway. Les Miserables. Life of Pi. Christoph Waltz. Mr. Tarantino. Jennifer Lawrence. Ja, de filmindustrie verandert constant. En de afgelopen weken stonden in het teken van de, nou, kan je niet gemist hebben, de Barbie-film en Oppenheimer. Voor het eerst in tijden waren de bioscoopzalen weer afgeladen vol. Maar hoe heeft de filmwereld zich ontwikkeld in de afgelopen 10 jaar? Daarover ga ik in gesprek met filmrecensent en journalist Hugo Emmerzaal. Hij schrijft voor de Filmkrant en volgt het filmnieuws op de voet. Hugo, goedenacht. Goedenavond, fijn om er te zijn. Ja, dankjewel dat je er bent op dit tijdstip. Ben je een beetje een nachtmens? Nee, niet heel erg. Meestal geniet ik wel van mijn dutjes, maar dit was wel een goede reden om op te blijven. Nou, kijk. Hey, jij hebt het natuurlijk ook niet gemist, maar hoe kijk jij nou naar dat hele Barbieheimer-fenomeen? Sowieso heel positief. Vorige week, ik was eerst op vakantie, dus ik moest in eerste instantie de openingsweekend van Barbieheimer missen in de bioscoop. Anders was ik gelijk natuurlijk als allereerste, denk ik, was ik wel mee gaan doen. Dus zodra ik weer terug was in Nederland, stond ik in de rij. Eigenlijk heb ik de twee films gezien. De ene dag Barbie en de dag daarna Oppenheimer. En ik heb genoten. Wat was de beste? Dat is natuurlijk een trick question. Ik moet zeggen, denk ik wel, Oppenheimer. Maar daarbij wil ik gelijk ook vermelden dat ik ze allebei eigenlijk exceptioneel boeiend en weird vond. En ik vond het gewoon zo fantastisch wat je ook zei. Dat de zalen weer gewoon echt, echt vol zitten. En in de zomervakantie, tijd waarin veel mensen natuurlijk ook weg zijn, op vakantie, op het terras willen zitten, is het best wel exceptioneel dat zoveel mensen de hele tijd over film weer aan het praten zijn. Dus dat stemde me heel positief. Ja, het heeft ook echt een hele lange aanloop gehad. Het was echt al maandenlang niet te missen. Mm-hmm. Deze films komen eraan. Hoe keek jij naar die hele hype rondom deze films? Nou ja, ten eerste vraag je natuurlijk af, hoe erg is zoiets een soort grassroots ding? Hoe erg is dit gewoon random ontstaan door mensen zelf die dit zagen en het hebben gevoed of misschien een soort momentum hebben gegeven? Hoeveel ervan is misschien ook echt georchestreerd door een of andere media, PR-persoon binnen Hollywood? Dat weet ik allemaal niet. Maar wat uiteindelijk wel het resultaat is aan de voorkant van wat wij zien, is gewoon dat dit soort dingen werken. Dat als je twee films hebt die echt heel erg boeiend zijn, die er echt boven uitsteken ten opzichte van het rest van het aanbod, die uniek zijn, ook een interessant contrast met elkaar opleveren, ook echt gelijk tot de verbeelding spreken, dat mensen dus echt erdoor aangetrokken worden. En ik denk dat dat, want we gaan terugblikken op 10 jaar film en cinema, maar ik denk dat dit best wel misschien een soort pad vooruit is, dat deze films, vreemde films die niet een sequel zijn, niet een prequel, dat die wel dus weer gewoon populaire films kunnen worden, mits ze maar gewoon goed worden gecommuniceerd en gemaakt. Want het zijn uiteindelijk ook gewoon goede films. Ja, en een risico van zoveel hype is natuurlijk ook dat het alleen maar tegen kan vallen. Ja, hoe is dat natuurlijk in dit geval? Nou, ik ben dus zelf ook heel erg positief. Ik moet zeggen, over allebei de films, als ik nu de recensie zou moeten geven, dan zou ik ook wel een paar misschien kritische kanttekeningen hebben. Maar dat is oké, weet je wel. Films zijn sowieso niet perfect. En tegelijkertijd heb ik zo enorm genoten van ze wel zien. En zou ik iedereen dus ook aanraden, ondanks enige kritische kanttekeningen, zie het wel. Zie het op groot scherm. Ga die uitverkochte zalen opzoeken en kijk de film zelf. Ook, omdat dat is natuurlijk het accumulatieve effect, je wil gewoon dat je bij de spreekwoordelijke waterkoeler of koffiezetapparaat toch een beetje mee kan praten. En dat is niet heel vaak dat dat meer bij film gebeurt. Nee, ik merk ook dat ik kan niet meepraten erover nog. Ik heb ze allebei nog niet gezien. Oh, shame on you. Ik ga het absoluut doen. Hey, jij leeft natuurlijk voor films. Mm-hmm. Waar is jouw liefde voor film begonnen? Oh, dat gaat way back. Het is wel een grappig verhaal, want toen ik een jonnetje was, zoals zoveel jonnetjes en kinderen in het algemeen, was ik totaal geobsedeerd door dinosauriërs. En toen kreeg ik voor mijn verjaardag een videoband van Jurassic Park van Steven Spielberg. En toen ik die zag, toen wist ik het zeker. Ik wil paleontoloog worden. Dat is de allercoolste beroep op aarde. En toen zat ik op de middelbare school en toen bleek dat ik eigenlijk helemaal niet van biologie hield, van natuurkunde, van scheikunde, van alle exacte vakken. En dat ik eigenlijk alleen maar heel erg hield van kunst, cultuur, kunstgeschiedenis en dus film. En vreemd genoeg dus ben ik niet door Jurassic Park paleontoloog geworden, maar ben ik wel een filmjournalist geworden. Dus ik denk dat ik nog steeds die film daar wel een beetje credit voor moet geven. En alle delen die daarna zijn gekomen, halen die het ook nog? Met mindere mate, maar sommige ervan heb ik eigenlijk best wel een zwak voor. Bijvoorbeeld Jurassic Park 3, ik zou zeggen underrated film, maar daar hebben we het later wel een keer over. Daar komen we nog een keer op terug. Hey, wat zijn nou films waar jij je echt compleet in kunt verliezen? Er zijn er een paar. Eentje zijn de films van Werner Herzog, een Duitse regisseur. En die is, op dit moment staat hij ook weer een beetje in de schijnwerpers. Want er is een hele tentoonstelling over hem in AI, in het filmmuseum in Amsterdam. Met een volledig retrospectief van al zijn films. En wat zijn films interessant maken, en dat is een terugkerend misschien kwaliteit die ik zoek in films, is dat ze bijna een soort transcendentale kwaliteit hebben. En dat klinkt heel moeilijk, maar het betekent gewoon dat zelfs een best wel klein onderwerp van een film eigenlijk het filmbeeld kan overstijgen. Dat je op een soort andere spirituele laag zit en helemaal meegevoerd kan worden. Dus heb je een voorbeeld van een film waarin je keek naar en je had dat? Nou, eentje van Herzog is Agire der Zorn Gottes, of Agire the Wrath of God, uit 1972, met Klaus Kinski in de hoofdrol. Een befaamde en beruchte psychopaat van een acteur, maar die heeft zulke grote ogen die gewoon, waar die mee echt op zo'n unieke manier naar de omgeving kan staren. En het speelt zich af in de jungle in Peru. En het is een soort afdaling in het begin van de film, van de bergen naar echt diep in de jungle, naar de rivier. Maar het is ook een afdaling in de waanzin van de mens en de koortsdroom en die koloniale hebzucht. En het eindigt natuurlijk allemaal met koorts en dood en verderf. Maar de weg ernaartoe is tegelijkertijd ook ontroerend mooi. Pijnlijk ontroerend mooi, zeg maar. Ja, toch mooi als je op die manier naar films kunt kijken. Dat geeft het toch echt een hele nieuwe lading. Ja, ik zou zeggen, dat kan iedereen. En een goede film, die doet dat bewust of onbewust bij je. Je voelt er toch dingen bij. Ja, denk je niet dat mensen, wat films betreft, nu zijn de zalen dan weer helemaal vol. Hebben misschien het kijken van series, het bingen van series, dat mensen wat minder geduld hebben gekregen om in één keer een film van 2,5 uur uit te moeten zitten? Ja, dat denk ik eigenlijk wel. En tegelijkertijd is dat denk ik echt absoluut nog steeds het argument voor het filmtheater of de bioscoop. Dat je eigenlijk die commitment al met jezelf aangaat van, ik ga niet op mijn telefoon zitten. Ik ga gewoon volledig me laten opgaan in die film en me mee laten voeren. Het ding namelijk nu wel met series die mensen thuis kijken is, je bent de hele tijd aan het concurreren met je telefoon. En idealiter, een beetje etiketten nog wel, gebeurt dat niet in de bioscoopzaal. Dus het is wel waar wat je zegt. Veel meer mensen hebben denk ik over series de laatste tijd. Als je aan mensen vraagt, heb je nog goede films gezien de laatste tijd? Dan gaat het al heel erg snel over Succession of over iets anders. Ja. Dat is oké. Maar ik denk dat daardoor juist wel de bioscoop nog altijd een unique selling point heeft. En dat is, het is de bioscoop en niet je eigen huis. Ja, en nou hebben we het deze hele week natuurlijk over 10 jaar na dato. Mm-hmm. Als we kijken naar de filmindustrie, hoe heeft die zich volgens jou ontwikkeld de afgelopen 10 jaar? Ja, wat je ook zei, de filmindustrie staat nooit stil. En 10 jaar klinkt tegelijkertijd als niet veel. Maar je moet je ook voorstellen, film bestaat als fenomeen ongeveer nog maar 130 jaar. Dus 10 jaar in 130 is best wel veel. Ja. In die zin is er ook ontzettend veel wel gebeurd. Je had het aan het begin ook over de Oscars. En ik zat erover na te denken dat het best wel opmerkelijk was wat voor films daar dan inderdaad zo succesvol in waren. Want wat je eigenlijk daarna ziet is dat de type films die nog succesvoller worden zijn vaak vervolgen, zijn vaak films van grotere filmreeksen. We hebben het dan vooral over de superheldenfilms natuurlijk uit de Marvel-stal. In een zekere mindere mate ook uit die DC-stal, weer de concurrerende superhelden. Maar ik denk dat dat Disney-Marvel soort crossover-event wat de hele tijd aan de gang was, dat dat echt wel een hele, hele sterke stempel had gezet op de filmindustrie en op hoe mensen dachten over wat succesvolle mainstream films zouden zijn. Ja, en dan als je noemt ze net al eventjes Disney en Marvel. Dat mm-hmm. is tegenwoordig is dat één bedrijf. Ja. Is dat goed of slecht voor de filmindustrie? Nou, dat is dus denk ik gewoon gelijk ook het crux van de afgelopen 10 jaar film. Is dat wat je ziet, is dat heel veel van die studio's en heel veel van de bedrijven die hele grote mainstream producties maken, dat die consolideren. Dat ze allemaal door bijvoorbeeld hetzelfde conglomeraat worden opgekocht en daardoor allemaal onder de bezit zijn van dezelfde grote aandeelhouders. In principe, ook als je kijkt naar andere diensten en goederen, is het niet een heel goed idee als je eigenlijk je hele concurrentiepositie een monopoliepositie van maakt. En dat is natuurlijk al in de filmgeschiedenis is het vaker geweest dat Disney die positie wilde hebben. Mm-hmm. Maar op dit moment zijn we weer op een plek waar ze dat eigenlijk voor zichzelf weer aan het regelen zijn. Tot op een zekere hoogte. Yeah. Dat is eigenlijk nooit positief nieuws. Want dan heb je niemand om mee te concurreren en in de zogenaamde vrije markt is het nog steeds zo dat concurrentie beter is voor de kwaliteit van de producten en de diensten die je gaat leveren. Ja, het dwingt natuurlijk ook tot creativiteit. Ja, precies. Ja, want als we gaan kijken naar de afgelopen 10 jaar, welke films hebben een enorme impact gehad op de filmindustrie, dan kunnen we gewoon ook niet om, we hadden het er al even over, we kunnen niet om de Marvel films heen. Nee. Het lijkt ook echt bijna alsof er elke week wel een nieuwe Marvel film in de bioscoop is. En of je nou de Avengers hebt, Black Panther, Ant-Man. Waar komt die aantrekkingskracht vandaan voor deze films? Ja, het is best wel opmerkelijk. Nog steeds vind ik het eigenlijk best bijzonder. Want er was natuurlijk ooit een moment in de, misschien meer in de jaren 80 of zo, dat de stripboekencultuur echt werd gezien als iets voor de zogenaamde nerds. Ja. Het was niet per se een mainstream ding om met superhelden bezig te zijn. En toen in één keer in de 21ste eeuw, ik bedoel, er zijn een paar films geweest die probeerden al wel de stripboek ervaring naar groot beeld te vertalen. Ik noem bijvoorbeeld The Hulk van Ann Lee. Een film die eigenlijk een flop was. Het is eigenlijk nu een hele charmante film om te zien, omdat die dus helemaal niet meer lijkt op die andere Marvel films die daarna kwamen. Maar dus er is iets gebeurd in de 21ste eeuw. En dat heeft denk ik te maken met dat Disney Marvel heeft gekocht. En met een hele andere esthetische bijna benadering die superheldenfilms ging maken. En dan moeten we eigenlijk een stukje vals spelen en verder terug dan 10 jaar in de geschiedenis. Mm-hmm. 2008, het jaar dat Iron Man uitkwam. Natuurlijk met Robert Downey Jr. Die voor de fans nu dus ook weer in Oppenheimer eindelijk in een niet-superheldenrol te zien is. Eindelijk geen Iron Man. Ja, eindelijk geen Iron Man meer. Maar toen die film uitkwam, die bracht denk ik echt wat teweeg. En wat deed hij? Hij nam de mythologie, denk ik, van de superheldenfilms. Dus van die personages die larger than life zijn. Maar hij plaatst het in een best wel realistische setting. Je ziet Iron Man en je herkent ongeveer onze wereld erin. Maar wat zit er dan in onze wereld? Iron Man. En Iron Man is natuurlijk een ideale superheld, want hij is niet een held met soort weirde genetische krachten, maar hij is gewoon superrijk, is een soort tech-entrepreneur en heeft allemaal van die snufjes waarmee hij zichzelf kan laten vliegen en dingen kan laten exploderen en weet ik veel wat. Dat sprak denk ik gewoon veel meer tot de verbeelding dan gelijk de X-Men, gelijk de Hulk, noem maar op, die wat meer creatieve, fantasievolle superhelden figuren. En dat was zo'n succes dat het, denk ik, die hele soort rits en reeks aan films waar je het net over had, echt in gang kon zetten met momentum. Omdat mensen die zagen en dachten, goh, ik wil hier wel meer van zien. Ja, want nu zie je, dat zag je voorheen, zag je dat eigenlijk ook niet zo. En met Marvel, ja, het is zo'n heel universum is er omheen gebouwd. Talloze films, series, en dat zie je ja ontzettend veel nu. Wat is eigenlijk de invloed die deze Marvel-films op de rest van, ja, laten we het zeggen, Hollywood? Ja, ik denk dat een terugkerend onderwerp gaat worden vanavond. Dat in Hollywood heel veel mensen natuurlijk ook proberen succesformules na te apen. Ik bedoel, het is veel te vroeg om nog te voorspellen wat er gaat gebeuren na Barbie en Oppenheimer. Maar ik weet zeker dat de filmstudio's en PR-mensen zijn die nu proberen de nieuwe Barbie-Oppenheimer duo-film te gaan vinden om die aan te bieden. Maar dat is in ieder geval wel ook wat er in de afgelopen 10 jaar heel erg is gebeurd in Hollywood in het algemeen. Dat mensen zagen wat er gebeurde bij de MCU, bij de Marvel Cinematic Universe, van al die inderdaad verbonden films die een soort in aan elkaar gelinkt zijn en dan die uitstapjes naar series en naar videogames en noem maar op. Wat voor een grote deel dus werkte, bijna al die films waren een succes. Heel veel andere studio's hebben geprobeerd een deel daarvan ook over te nemen. Er zijn ook allemaal cinematic universes waar al lang weer de kabel uit is getrokken, omdat die helemaal niet dat oorspronkelijke succes hadden wat Iron Man dus wel had. Bijvoorbeeld, er was een tijd dat ze probeerden al die Universal monster movies uit de jaren 30 van de 20ste eeuw. Dan hebben we het echt over Frankenstein, Godzilla, de Mummy, Godzilla, dat soort dingen. Dat ze dat probeerden ook aan elkaar te linken als een cinematic universe. Is niet gelukt. Die films die je bedoel, Godzilla werkt nog wel, dat spreekt tot de verbeelding. Maar we gaan niet de Mummy en Frankenstein in hetzelfde universum meer zien. Die films die worden nu niet meer gefinancierd. Nee, kunnen we nog wel een Barbie-verse verwachten? Nou ja, spin-offs en series en. Nou ja, dat is dus wel interessant. En dat is een ding waar ik dus de laatste tijd echt veel over aan het nadenken ben. Want wat je dus nu heel erg vaak ziet, is dat zelfs al in een enkele film al zogenaamd dat hele soort multiverse geval aan de hand is. Bijvoorbeeld bij Spider-Man is een heel goed voorbeeld. Weet je wel, die nieuwe Spider-Man animatiefilms, die ook Into en Across the Multiverse heten. Maar ook allemaal van die soort timelines en werelden en personages en animatiestijlen door elkaar worden gescrambled. Een zeker soort ding, een soort metaniveau waarin allemaal verschillende universen samenkomen, zit ook in Barbie. Dat is waar Barbie over gaat. Dus eigenlijk heeft die film dat hele ding, dat wat dus best wel een soort hip vorm is van dat verhaal vertellen, hebben ze gedaan in 1 afgebakende film. En ik denk dat er natuurlijk wel veel meer in zit, want de studio van Mattel, de grote speelgoedfabrikant, die heeft natuurlijk allemaal andere intellectual property, andere merken ook nog liggen. Dus ze willen bijvoorbeeld ook, wat ik las, is dat ze bijvoorbeeld ook een soort deprimerende film over Barney. Ik weet niet of jullie Barney kennen, die soort roze. Is dat die paarse dinosaurus? Paarse dinosaurus, inderdaad. Daar gaat dan een soort super depressive film overkomen. Soort met Daniel Kaluuya, volgens mij, die gaat regisseren. Ze hebben al allemaal ideeën de over. De Hot Wheels komen er ook aan. De Hot Wheels komen er ook aan. Ik bedoel, al dat speelgoed moet nu natuurlijk een eigen film worden. En dat is gelijk dus wel ook weer een kritische noot bij zo'n Barbie-succes. Ja, deze film is authentiek en eigen en doet echt best wel iets bijzonders. En het is superleuk dat iedereen erheen gaat. Maar we gaan nu wel de komende jaren dus 50 van die Mattel-films zien. En ik denk niet dat ze allemaal even goed of boeiend gaan zijn. Ik denk dat er ook wel een paar cynische cash grabs tussen zullen zitten. Ja, dat zien we eigenlijk ook een beetje met de Marvel Universe waar we het net over hadden. Hoe is het nu gesteld met de Marvel magie sinds 2008 tot 2023? Ja, ik zou wel eigenlijk echt een keer een paar van de hardcore fans willen vragen hoe zij er naar kijken. Want ik denk persoonlijk, de magie is een beetje op. Ik denk dat het, wat ze zo mooi in het Engels zeggen, diminishing returns. Dus er wordt tot op een zekere hoogte nog dezelfde energie ingestopt, dezelfde input, maar de output is er eigenlijk gewoon niet meer. Je ziet het nu bijvoorbeeld met die Secret Wars, volgens mij, serie, die speelt met nog steeds Samuel L. Jackson in de hoofdrol. Niemand kijkt dat. Het is een belachelijk dure productie. Kostte $200 miljoen om te maken. Dat je ook afvraagt, waarom is dit in godsnaam zo duur? Want je ziet het er ook niet meer aan af. Ant-Man, Quantumania, dat is ook weer zo'n nog veel dieper in de cinematic universe metafilm die ze hebben gemaakt. Eigenlijk gewoon een beetje een flop. Aan de andere kant, in de DC-stal hadden we The Flash met Ezra Miller. Een film die eigenlijk ook katastrofaal geflopt is. Dus ik denk dat er ergens wel de creative juices een beetje gestokt zijn. En dat vind ik eigenlijk best wel een goed iets. Ja, en dat, grappig dat je dat ook zegt over dat de creativiteit nu toch een beetje weg is. Daarover gesproken, wat vind je eigenlijk van alle remakes? Het lijkt wel alsof alle oude klassiekers nu opeens in een nieuw jasje wordt gestoken. Ja. Is die creativiteit gewoon weg? Zijn die ideeën op? Nou ja, kijk, tegelijkertijd kijk je naar wat er bij de Oscars is en dan zie je toch altijd best wel originele films weer naar boven drijven. En we hebben het nu ook natuurlijk de hele tijd, laten we wel wezen, echt over mainstream Hollywood films. Maar wat wel echt waar is, en hier zien we dus ook het gevolg van die conglomeraten die al die filmstudio's nu in hun bezit hebben. They don't care about movies. Dit zijn niet de mensen die echt film in hart en nieren hebben. Dit zijn mensen die gewoon geld willen rondpompen in alle bedrijven die ze hebben. En film is een van de dingen die je dan doet. Het gaat erom dat het geld rolt. En wat willen mensen die geld willen laten rollen? Het verminderen van risico. En wat doe je als je risico wil verminderen? Je kiest dingen die mensen al kennen, want dat heeft al een ingebouwde brand die je makkelijk kan verkopen. Dus ja, het is waar dat remakes in sommige gevallen aantrekkelijker zijn voor studio's, omdat de film die ze vaak een remake van doen in eerste instantie een succes is. Nou is de grap dat een remake nooit gegarandeerd weer ook echt dat succes kan repliceren, want dat is steeds het mooie van film, van kunst natuurlijk in het algemeen. Succes, creativiteit, een soort sublimiteit, dat kan je niet kopiëren. Alles dat moet samenvallen. Alles moet samenvallen. Ja, en dan als je kijkt naar de afgelopen 10 jaar... welke films springen er voor jou dan op positief vlak echt uit? Nou, er is één filmserie waar... Want het klinkt nu alsof ik heel erg negatief natuurlijk ben over heel veel wat er gebeurt. En tot op een zekere hoogte vind ik ook dat we dat allemaal moeten zijn. Want we moeten kritisch zijn over wat er gebeurt. Maar is er in de mainstream cinema is er één serie waarvan ik denk dat ze een perfect huwelijk hebben gevonden tussen full-on blockbuster spektakel en aan de andere kant dat ze ook echt gemaakt worden met die filosofie van we stoppen er alles in wat we erin kunnen stoppen. En dat zijn de Avatar-films van James Cameron. Dat zijn er nu twee? Het zijn er nu twee. Ja. Ik bedoel, de eerste kwam uit in 2009. De tweede kwam uit in december 2022. 13 jaar later. En die 13 jaar hebben ze ook expres genomen, omdat ze vonden dat de technologie toch nog net niet sterk genoeg was. Omdat ze zo'n grote ambitie hadden hoe ze het voor zich zagen, wat ze wilden realiseren. En it paid off. The long wait and the hard work, it paid off. Het zijn fantastische films. Want was dat al na de eerste film het plan om zo lang te wachten? Ja, volgens mij wel. Dat die James Cameron, die films maakt, die regisseur, hij is ten eerste een van de meest succesvolle regisseurs in de hele wereld. Ik bedoel, Titanic is en blijft gewoon een bona fide kaskraker. Laatst kwam die opnieuw uit in de bioscoop, weer voor de 25e anniversary volgens mij. Opnieuw weer een kaskraker. He just stays winning. Box Office Jim wordt hij in Amerika genoemd, omdat het altijd gewoon rinkelt bij de kassa voor hem. Hij kan het zich veroorloven. Hij heeft die unieke positie binnen Hollywood dat hij kan zeggen, yo, Avatar 1 is een succes, de tweede doen we gewoon 13 jaar later. En ja, ik zie dat in die films. Ik vind die films niet cynisch. Ik vind ze oprecht. Ik vind ze mooi. Ik vind ze ontroerend. Ik vind ze spectaculair. Ik heb Avatar 2-3 keer in de bioscoop gezien. Omdat het gewoon ook best wel een zeldzame film is om op dit moment in de bioscoop te zien. En ja, daar ga ik toch wel heel erg van aan. Ja, nu is James Cameron dus iemand, een regisseur die de Hollywoodbaas een beetje om zijn vinger heeft gewonnen. Ja, precies. Zijn er ook nog nieuwkomers die eigenlijk een beetje al ja, misschien nog niet jarenlang films maken, maar nu toch al die impact hebben. Ja, zeker. Ik denk een van de beste voorbeelden misschien wel Jordan Peele is, die eigenlijk in een best wel korte tijd met hele vreemde films een hele succesvolle carrière al heeft gemaakt en het op de een of andere manier voor elkaar krijgt om steeds een grotere film te maken die nog een stapje weirder wordt dan Get Out. Ik bedoel, Get Out was een film die totaal iedereen aansprak en helemaal onderdeel was van de zeitgeist, right? Mm-hmm. Gewoon een film die precies die hypocrisie liet zien van wit Amerika, die het racisme in het land liet zien vanuit het perspectief van een jong zwart hoofdpersonage, die er ook nog een horrorfilm van kon maken, die ook nog eens grappig was. Het, ja, ik bedoel, alles was er. Us is een veel vreemdere film die daarna uitkwam, maar alsnog echt super bijzonder om in de bioscoop te zien. En laatst was er natuurlijk Nope, zijn nieuwe soort alien invasion movie. Best wel een dure film om te maken. Hele weirde film. Echt best een vreemde twist zit erin. Ik ga niks verklappen, want echt als je die nog niet hebt gezien, moet dat gewoon checken. Jij ook, je moet dat dan gewoon checken. Maar dit is best wel bijzonder. Hier heb je gewoon echt een jonge, creatieve, vreemde maker die excentriek is. En die dus toch in het Hollywood studiosysteem weirde blockbusters kan maken waar mensen ook echt naartoe willen. Dat is best een unieke positie die je dan op dit moment hebt. Ja, dan heb ik nog even een hele snelle vraag. Mm-hmm. Marvel is misschien een beetje aan het afkleiden nu. Heb je het idee dat we een nieuwe kant op gaan qua film? Ja. We moeten wel, maar dat is ook alweer het mooie, denk ik. Je kan dat nooit helemaal bestellen en je kan het nooit helemaal voorspellen. Maar wat er wel heel erg waar is, en ik denk dus opnieuw dat Barbie en Oppenheimer, de Barbenheimer duo, dat die wel iets gaat inluiden. Namelijk, aan de ene kant zien we die Marvel films diminishing returns, die leveren minder op, werken minder goed. En aan de andere kant, deze unieke films doen het in één keer wel weer supergoed. Dus ik hoop dat we weer een soort ommekeer maken. En dat is een ding wat je heel erg vaak eigenlijk in de filmgeschiedenis ziet, of in de geschiedenis vaak in het algemeen. Zoals de klok die heen en weer zweeft. We zijn nu een hele lange tijd één kant op gegaan. En het voelt in heel veel vormen dat we wel aan het einde van iets zijn, van die beweging. En dat we inderdaad weer een beetje terug naar dat midden komen. Kijk, we gaan zien wat dat allemaal nog gaat brengen. Hugo, we vragen onze gasten ook altijd om een paar nummers mee te nemen naar de studio. Ja, superleuk. Jij hebt dat ook gedaan. Het eerste plaatje is Roxy Music, yes. 2HB. Mm-hmm. Waarom dit nummer? Ja, het is sowieso een heel zwoel en fijn nummer voor midden in de nacht, denk ik. Daarnaast is het ook een ode aan Humphrey Bogart. Die natuurlijk zelf ook een zwoel, soort enigmatisch figuur op het grote scherm is. En als het een ode is aan Humphrey Bogart, dan is het ook een ode aan cinema zelf. Dus ik vond het wel toepasselijk. We gaan er naar luisteren. Nice, dankjewel. Moved by a screen dream. We houden er allemaal van, een goede film. Maar hoe heeft de filmindustrie zich in de afgelopen 10 jaar ontwikkeld? Daarover ben ik in gesprek met filmrecensent Hugo Emmerzaal. Heb jij vragen? Wil je meepraten? Stuur dan een appje via de gratis NPO Radio 1-app of bel naar 0800-1121. Ja, een van de grootste veranderingen voor de filmindustrie is de opkomst van de streamingdiensten. Netflix, HBO, Prime, Videoland, noem ze allemaal maar op. Hugo, wat voor invloed hebben zij gehad op de film? Ja, het is bijna onmogelijk om dat te kwantificeren, zeg maar. Want die invloed is gigantisch geweest. Ten eerste gewoon, je moet je voorstellen dat het gewoon een enorme, bijna soort veranderd wereldbeeld voor mensen is die film willen kijken. Gewoon hoe ze hun films kunnen vinden. Ten eerste, mensen die vroeger fysieke verzamelingen hadden, van de VHS-band naar de DVD, naar de Blu-ray, die in één keer dachten, die hebben we allemaal niet meer nodig. Die zetten we gewoon lekker bij het tijdens Koningsdag of zo op het kleedje bij de Vrijmarkt. Daarnaast inderdaad het idee dat als je een film wil zien in de bioscoop, dat je kan denken, oh, ik wacht wel, hij komt uiteindelijk naar mijn streamingdienst toe. Dus voor de consument was het eigenlijk best wel een gigantische verandering. En dat heeft ook heel erg veel veranderd in hun, denk ik, kijkgedrag. Maar nog eigenlijk veel groter is de verandering achter de schermen, wat er gebeurd is in de filmindustrie zelf. En een groot deel daarvan is een economisch plaatje natuurlijk, zoals altijd. Want wat gebeurt er nou eigenlijk op een streamingdienst? Hetzelfde als wat er eigenlijk gebeurd is op Spotify. Een app die voor heel veel mensen heel handig is. Ik heb hem ook op mijn telefoon om bijvoorbeeld een nummer van net te luisteren. Maar tegelijkertijd ben ik me er ook heel erg van bewust dat als ik er een nummer op luister, dat misschien een fractie van een fractie van een fractie van een cent naar nog een van de originele artiesten gaat die verantwoordelijk is geweest voor dit nummer. Hetzelfde geldt voor film. En het ding is met film, film is heel erg duur. Het zijn belachelijk dure producties. We hebben het over multimiljoenen als een minimum om überhaupt, denk ik, een speelfilm te maken. En in heel veel gevallen in Amerika hebben we het echt over tientallen tot honderden miljoenen. Het idee dat die films uiteindelijk op een plek terechtkomen, een soort amorfe plek waar alles gratis aan de voorkant wordt aangeboden aan de klant en de gebruiker. Ja, je kan zelf al eigenlijk natuurlijk het rekenplaatje soort volmaken, maar dat is natuurlijk vrij desastreus. Nee, want films zijn natuurlijk zijn geldmachines, maar dat is natuurlijk heel erg lastig te meten via streaming. Dus ja, ik kan me zo voorstellen dat dan het verrekenen daarvan niet altijd meer even eerlijk gaat. Nee, en kijk, vroeger in de tijd van kabeltelevisie waren er gewoon hele duidelijke afspraken over als een film bijvoorbeeld opnieuw syndicated op televisie werd uitgezonden, wat nog steeds natuurlijk gewoon gebeurt op onze zenders ook, dan is er een afspraak wel. Dan gaat een x-aantal percentage van de royalties gaat naar deze makers, naar deze persoon, naar deze persoon enzovoort. En dan krijg je aan het einde van het jaar of in een maand of in een kwartaal, hand af van welke deal je hebt, dan krijg je gewoon een cheque thuisgestuurd met een deel van het geld wat je ook echt toekomt omdat je film vaker is vertoond. Het ding is, bij televisie kunnen we eigenlijk best wel goed meten wie er kijkt, welke mensen kijken, wanneer ze kijken. De grap is, bij streamingdiensten kunnen we dat ook, maar deze bedrijven zijn helemaal niet verplicht om die cijfers te delen. Die houden ze sterker nog gewoon volledig eigenlijk binnen de hand. Ja. Je hebt wel eens van die nieuwsberichten en persberichten die naar buiten komen, dat bijvoorbeeld een nieuwe tv-serie uitkomt. Een goed voorbeeld was laatst The Idol met The Weeknd in een van de hoofdrollen. En dat er wordt gezegd, oh, de eerste aflevering heeft de meeste streamminuten in de geschiedenis van streaming. Maar ja, wat is een streamminuut? Betekent dat iemand gewoon even de leader heeft gekeken en dacht, oh, dit is kind of trash, ik zet het uit. Betekent het, wat is het meeste? Hoeveel is dat dan? Wat is de benchmark? En dan inderdaad, hoe verbind je daar een geldplaatje aan? Want ja, iedereen die streamt, die heeft al een x-aantal euro's per maand betaald. Niet specifiek voor die serie, maar voor gewoon de dienst in het algemeen. Ja, dus ja, de transparantie is wat dat betreft eigenlijk compleet weg. Ja. Je ziet nu in Hollywood, dat ligt eigenlijk op zijn gat. Zowel schrijvers als acteurs zijn massaal aan het staken. Wat proberen zij te bereiken met deze stakingen? Nou, ten eerste dus een deel van die transparantie weer herclaimen. Want wat er op dit moment dus misgaat, is dat er een hele middenklasse is, zou je kunnen zeggen, in de film- en televisie-industrie, die eigenlijk helemaal niet meer rond kan komen van hun werk. Want wat is er aan de hand? waar je voorheen kon werken aan een televisieserie of aan een film als bijvoorbeeld een niet hele bekende acteur of als een scenario schrijver of als een ander creatief persoon in het grotere geheel van het plaatje, dan kon je met al die royalties en die soort van dat geld wat er later bij zou komen nog best wel een oké, normaal leven leiden. Maar soort van mensen houden zich ook geen illusies voor. Werken in film is ook gewoon echt werk. Het is arbeid en je wordt er niet altijd bekend of super succesvol of heel erg rijk voor. Maar dat middensegment is eigenlijk nu totaal aan het wegvallen. En al die mensen die voorheen gewoon een oké baan hadden, werken nu bijna onder de armoedegrens. We hebben het echt over mensen die bijvoorbeeld het zich niet eens kunnen veroorloven om naar de set van de film of televisieserie te reizen, omdat ze gewoon niet genoeg verdienen aan wat ze eigenlijk aan het doen zijn. En Hollywood en film in het algemeen, dat voed je natuurlijk met dromen van ja, we zijn een familie en we doen het voor de film en voor de kunst en voor de entertainment en voor het publiek. Maar dat gaat maar tot zover. Dat brengt je maar tot zover. Na een tijdje heb je natuurlijk ook gewoon een oké bezoldiging nodig. Ja, want wij zien natuurlijk alleen maar de grote, succesvolle sterren, maar er zit natuurlijk een leger aan mensen daarachter. Enorm, enorm. Ik bedoel, het is een droomfabriek, Hollywood, maar het is ook een enorme banenmachine. En al die banen die staan nu onder druk. Dat is een van de redenen dat deze mensen op straat staan. Ten eerste dus omdat ze willen gewoon dat er iets gebeurt met die streaming situatie, waardoor ze gewoon op een of andere manier echt eerlijk betaald worden voor het harde werk wat ze in zo'n serie of een film stoppen. Maar het tweede is dat ze zich natuurlijk ook zorgen maken over allemaal andere ontwikkelingen die er op dit moment in film zijn, die ook vaak wel met technologie te maken hebben. Bijvoorbeeld, CGI heeft het in een zekere zin al best wel mogelijk gemaakt dat je niet mega veel figuranten op de achtergrond meer nodig hebt. Want die kan je in principe ook al met de computer, met een paar pixels en een paar andere programma's zelf neerzetten. Maar we komen nu ook op een punt dat artificial intelligence en allemaal nog sterkere en slimmere software basically hele performances, hele acteerprestaties uit mensen die niet bestaan kunnen halen. Ja. Animatiefilms kunnen dat natuurlijk al een hele lange tijd, maar een animatiefilm kost super veel moeite ook om te maken. Daar zitten allemaal mensen ook aan het werken. Maar wat nou als dat allemaal gewoon door een programma kan worden gedaan? Ja, die straks het hele script schrijft bijvoorbeeld ook. Nou, je kan je voorstellen dat die conglomeraten waar ik het eerder over had, die eigenlijk dus in eerste instantie helemaal niet super geïnteresseerd zijn in film als film, en sterker nog, die ook heel erg geïnteresseerd zijn in AI en andere technologische software, omdat ze dat ook kunnen implementeren, die technologie, in andere industrieën, dat die heel erg staan te popelen om dit soort middelen in te zetten om de films van de toekomst te maken. Maar wat betekent dat? Dat er nog een heel segment van acteurs überhaupt niet meer aan het werk kan. Dat er een heel segment van mensen die de animaties doen van bepaalde CGI, motion capture technologie, dat die niet meer hoeven te werken. Of dat ze moeten werken voor nog lagere fees om te concurreren met dat soort software. Dus de zorgen zijn enorm. En wat er dus gebeurt is dat mensen nu de straat op gaan om proberen daar gewoon heldere afspraken over te maken. Want uiteindelijk, dit gaat gewoon om vakbonden die gewoon tegen hun bazen aan het strijden zijn om de toekomst van hun eigen industrie. Ja, zit er al een beetje schot in de zaak met deze protesten? Nou, op dit moment niet heel erg. Wat je wel ziet is dat er het mainstream support eigenlijk, dat die heel erg aan het groeien is. Met elke nieuwe dag zie je eigenlijk wel een nieuwe mega celebrity die meedoet op de picket line. Dus die mee echt op straat staat om een steun te betuigen aan alle stakers die nu op dit moment daarin verwikkeld zijn. Want laten we wel wezen, bijvoorbeeld een Colin Farrell of zo, die hoeft niet per se voor zijn eigen toekomst meer te staken. Die heeft denk ik al best wel wat dollars op zijn bankaccount staan. Maar het is ook zijn industrie. En het is ook eentje waar hij in is groot geworden. Hij kon daarin groot worden door bepaalde gunstige omstandigheden. En die solidariteit, die is heel sterk. Maar tegelijkertijd, het gaat al heel erg lang door. In eerste instantie waren het de scenario-schrijvers die aan het staken waren. Nu zijn alle acteurs en actrices er ook nog bij. Het eindpunt van die onderhandelingen zijn nog lang niet in zicht. Integendeel, de studio's hebben gezegd, ze kunnen staken wat ze willen. Ze kunnen zichzelf letterlijk de grond instaken. Wij zullen niet opgeven ook. Dus dit kan best wel een soort landen impasse worden in Hollywood. En de gevolgen daarvan, die zullen nog wel een lange tijd gaan zien. Ja, want wat betekent dit voor het de herfst komt eraan, de kerst zit erachteraan. Ja, dat is normaal gesproken ook een tijd dat er veel films verschijnen. Nou, op de als we het hebben over gevolgen op de korte termijn, gebeurt er heel veel nu voor comedy televisie. Want bijvoorbeeld zo'n The Daily Show of andere dingen, die moeten gewoon constante turnaround van grappen hebben, van sketches, van ideeën die moeten inspelen op de actualiteit. Die schrijvers die zijn nu niet aan het werk. Dus dat betekent dat dat soort shows eigenlijk helemaal niet meer gemaakt kunnen worden. Dan zijn er allemaal televisieseries met een vrij regelmatige omloop. Ik heb het over soort crime scene investigation, ER-achtige series die we allemaal heel vaak op televisie zien. En dat zijn de eerste soort producties waarin je merkt dat er geen scenario-schrijvers meer aan het werk zijn. In sommige gevallen gaat het werk dan nog wel door, maar dan zijn de scenario's erbarmelijk. Maar op de lange termijn, want films maken duurt gewoon jaren. In sommige gevallen is het idee van een film, het zaadje soort van begint ergens, maar dan duurt het misschien nog wel 5 of 4 jaar voordat die film af is. Het gaat betekenen dat heel veel films die er in vooral volgend jaar en het jaar daarop aan zitten te komen, dat die misschien nu al in zwaar weer verkeren. Ja. Want als het scenario niet af is, dan wordt er ook geen geld voor gegeven. En als de acteurs er niet in kunnen spelen, dan wordt er al helemaal geen geld voor gegeven. Dus we gaan het wel merken. Een stille periode. Hey, en die streamingdiensten die zijn dus funest geweest voor de arbeidsvoorwaarden. Maar er zitten natuurlijk nog meer nadelen aan die streamingdiensten. Het is bijvoorbeeld veel laagdrempeliger geworden om een film aan de man te brengen. Films worden sneller geproduceerd, sneller gemaakt. Heb je het idee dat dit afdoet aan de kwaliteit van de films? Nou, in sommige gevallen wel. Namelijk ook vooral met welke intentie wordt op dit moment nog een film gemaakt. Ik bedoel, ik had het eerder over Avatar. Dat zijn films waarvan James Cameron gewoon weet, dit zijn films die mensen moeten beleven in de bioscoop. En de ambitie die hoort daarbij, dat is gewoon echt de benchmark. Als je een film gaat maken waarvan je al eigenlijk weet dat die alleen maar op mensen hun televisie als beste apparaat wordt bekeken, want in sommige gevallen wordt het natuurlijk ook gewoon de mobiele telefoon of de tablet, dan zijn er bepaalde dingen die niet meer nodig zijn. Dan heb je niet een mega spectaculaire bijvoorbeeld vista's nodig van natuurlijke omgevingen. Dan zijn medium close-ups in een afgesloten ruimte misschien ook al wel voldoende. Dus in principe verruil je een deel van misschien een soort cinemataal implementeer je meer een soort televisietaal in hoe je überhaupt zo'n film maakt. Bijvoorbeeld als je ook kijkt naar Netflix, die in eerste instantie heel erg veel interesse had om allemaal van die grote prestigeprojecten aan te trekken. Mm-hmm. Om te laten zien, wij zijn Netflix, wij nemen film heel erg serieus. Ik heb het over een van hun eerste films was Beast of No Nation. Was die niet heel goed, maar het was al een ambitieuze film. Ik denk dat de belangrijkste The Irishman was van Martin Scorsese met Robert De Niro en Al Pacino in grote rollen. Ja. Dit is cinema, dit is een grote, grote film. Maar Netflix is die films niet meer aan het maken, want ze zijn duur. Niet heel veel mensen kijken ernaar. Want The Irishman was ook een 4 uur durende film. Dat is ook een ding wat mensen thuis denken, boah, 4 uur, ik kan ook wel 4 afleveringen in de Succession kijken, weet je wel. Dus dat, ik geef ze niet volledig ongelijk, maar dat zijn de overwegingen die mensen dan nemen. Dus Netflix maakt ook niet meer dat soort prestigefilms. Die denken, we moeten sneller, goedkoper, populairder. In die zin eigenlijk gewoon doeltreffender en efficiënter. Maar ja, tegelijkertijd, dat is een visueuze cyclus bijna. Want als dat is wat je maakt en wat je publiek voorschotelt, is dat ook het publiek wat je krijgt. Die willen dat dan ook. En dan voed je eigenlijk gewoon steeds diezelfde machine heen en weer. Ja, zou de film nog überhaupt kunnen functioneren zonder het bestaan van die streamingdiensten? Het is, heel veel mensen die komen altijd met van die soort doemscenario's dat de bioscoop dan niet meer nodig is. En wat gebeurt er met de filmtheaters en de bioscopen? Daar maak ik me, om eerlijk te zijn, heel weinig zorgen over. Ik denk dat de veel betere vraag is, wat gebeurt er met de streamingdiensten? Want al het geld wat in de omloop gaat rondom die streamingdiensten is allemaal venture capital, wat allemaal in eerste instantie erin gepompt wordt. Maar al die bedrijven zijn verliesgevend. Na een tijdje droogt die financiering misschien ook op. Wat gebeurt er dan? Wat gebeurt er met die titels die in die catalogi staan? Wat gebeurt er met de projecten die ze nog eigenlijk willen financieren? Je ziet het ook in het aanbod al. In sommige gevallen staat er veel minder nu op Netflix dan 5 jaar geleden. Waarom? Omdat ze die rechten van de films die ze dan voor een paar jaar op hun dienst hebben, gewoon simpelweg laten verlopen omdat het te duur is om ze te verlengen. En ze weten, Net zoals je sportabonnement, wat je ook al heel lang niet hebt afgezet, terwijl je eigenlijk al niet meer naar de sportschool gaat. Zoveel mensen gaan hun Netflix-abonnement ook niet afzeggen. Dus ze hoeven ook niet al die films meer te houden. Dus ze proberen overal kosten te besparen. Dus je ziet een soort uitholling eigenlijk van de modus operandi van die diensten in real time. Ja, denk je dat ook het de filmcatalogus verschraalt hierdoor? Je had het net al over mensen kopen geen dvd'tjes meer. Die brengen ze allemaal naar de kringloopwinkel en noem maar op. Maar als jij wat gebeurt wat jij nu net zegt, dat Netflix bijvoorbeeld besluit van, nou, we gaan deze film niet meer aanbieden en geen enkel andere streamingdienst meer. Ja, dat is een hele legitieme vraag. En het is er eentje, denk ik, waar ik als criticus en sommige misschien filmhistorici en andere soort echte professionals en nerds in de industrie zich meer zorgen over maken. Maar het is wel een hele legitieme zorg. De mensen dachten ook bijvoorbeeld met Spotify van, alles blijft daar altijd wel op. Nou, de hele discografie van Neil Young staat ook niet meer op Spotify. En daar luister ik heel erg graag naar. Dus dan moet ik die ook weer elders zoeken. Nog belangrijker wel in het geval van een Netflix, die in sommige gevallen dus de financier is van zo'n film. Er is helemaal geen garantie dat die film ook echt op die dienst voor altijd dan zou blijven. Maar waar gaat die dan heen? Niemand anders heeft misschien sommige van die films. En dan zijn ze simpelweg nergens meer te zien. Dat is tragisch, maar ook weer een constant terugkerend ding in de filmgeschiedenis. Films verdwijnen. Je wil niet weten hoeveel films er aan het begin van de filmgeschiedenis, toen het nog echt in de kinderschoenen stond, zijn verdwenen. Definitief. Maar iets van 10% van alle stille films is bewaard gebleven. De rest is gewoon weggegooid, vernietigd, gerecycled voor de oorlogsmachine. En op dit moment zien we dat een beetje als digitaal equivalent. Dat die serverruimte en de kosten van die licenties in sommige gevallen gewoon vervelender zijn dan de films houden voor zo'n dienst. En dan verdwijnen ze simpelweg. Nou, dus zo erg veranderen de tijden nou ook weer niet. We gaan nog even naar een ander nummer luisteren dat je hebt meegenomen. Ik ken het niet. Misschien spreek ik het helemaal verkeerd uit. Popol Vuh? Ja, klopt. Aguirre 2. Ja, moet ik lekker lang nummer. Ja, waarom dit nummer? Het is dus onderdeel van een van de films van Werner Herzog. Die Aguirre, waar ik het eerder over had. En de muziek is van Popol Vuh, een Duitse krautrock band. Die heel vaak samen met Werner Herzog heeft samengewerkt. En denk ik muzikaal precies belichamen wat dat transcendentale is wat in zijn cinema zit. Dus ik dacht, daar gaan we luisteren. Nou, een Duits nummer dus. Ik sprak het net al verkeerd uit. Maar we gaan het nu op zijn Duits doen. Je gaat luisteren naar Popol Vuh met Aguirre 2. Nice. Thank you. En we hebben een vraag binnengekregen op de app voor Hugo, een Bob van Raamsdonk. En die wil graag weten, gaan beroemde historische personen die mondiaal een belangrijke rol hebben gespeeld, Anne Frank, Nelson Mandela, et cetera, gaan die vaker het thema worden van toekomstige films? Naar aanleiding van Oppenheimer, neem ik aan. Naar aanleiding van Oppenheimer. Je ziet sowieso al wel in de filmgeschiedenis dat zulke belangrijke mondiale figuren al heel erg vaak het onderwerp zijn van films. En dat dat ook heel erg vaak films zijn die vrij succesvol zijn. Een deel van dat soort biopic films, sterker nog, doen het ook altijd heel erg goed bij de Oscars. Deel van die films wordt daardoor ook al de Oscar bait genoemd, omdat het de type film is die eigenlijk zo erg agreeable is, ook met de politiek van veel van de stemmers in Hollywood, van de Academy, dat ze eigenlijk wel ervoor moeten stemmen. Dus dan is de film al bijna een soort gedoodverfde winnaar. Ik denk wel dat mensen bepaalde lessen gaan willen trekken uit Oppenheimer, maar ik ben heel benieuwd zelf ook welke natuurlijk, want dat is natuurlijk altijd de grap met film en de succesvolle films. Niemand heeft de kristallenbol. Niemand heeft de succesformule. Dat Oppenheimer het heel goed doet, betekent niet dat een film over Einstein het nu in één keer ook heel goed doet, terwijl hij wel een van de personages ook in Oppenheimer is. Het lijkt me heel grappig als er in één keer heel erg veel films komen over belangrijke fysici en natuurkundigen en scheikundigen. Ik zou er niet per se tegen zijn. Maar dan wel opnieuw weer is de vraag, wie wil die film maken? Bij Christopher Nolan, die Oppenheimer heeft gemaakt, zie je de obsessie. Zie je zijn interesse die zo diepgaand is, dat hij die film moest maken in de manier waarop hij hem heeft gemaakt. Ik ben gewoon benieuwd, ja, welke andere mensen er rondlopen met dat soort figuren in hun hoofd en ook echt de filmvorm kunnen vinden om dat verhaal te vertellen. Dus het is een beetje een vaag antwoord, maar vooral ook omdat we allemaal niet in de toekomst kunnen kijken als we het hebben over film en welke geproduceerd worden. Ja, en heb jij zelf een historisch figuur? Daar wil ik een film van zien. Nou, eentje waar ik wel heel excited over ben is de volgende film van Ridley Scott over Napoleon. Met Joaquin Phoenix in de hoofdrol als Napoleon. Die gaat er aankomen, dus die hoef ik niet te speculeren. En die ziet er wel best wel spectaculair uit, al de trailer. Kijk, dus daar gaan we nu op wachten. Bob, sowieso heel erg bedankt voor je vraag. Hugo vond het ook een hele mooie vraag. Voor alle andere luisteraars, blijf je vragen vooral sturen. Dat kan naar de gratis NPO Radio 1-app. Heb je die nog niet op je telefoon staan? Download hem dan gewoon eventjes. Of bel naar 0800-1121. Na 3 uur ga ik nog verder met Hugo Emmerzaal in gesprek. En dan gaan we het onder andere hebben over de diversiteit in de filmindustrie. Dat allemaal straks na het NOS Journaal. Wij spreken elkaar zometeen. Radio 1. 3 uur, Jasper Leegwater met het NOS-journaal. In Parijs is een evacuatievlucht vanuit Niger geland. Aan boord zaten 262 evacuees. Er staan nog 2 evacuatievluchten gepland uit de voormalige Franse kolonie. Frankrijk heeft aangeboden ook andere Europese staatsburgers te evacueren. Het is nog niet bekend of Nederland inwoners terughaalt of gebruik maakt van het aanbod van de Fransen. Vorige week pleegde het leger van Niger een coup waarbij president Bazoum werd afgezet en gegijzeld. Daarna nam het anti-Franse sentiment de overhand en volgde zondag een groot protest bij de Franse ambassade. De Amerikaanse oud-president Trump is aangeklaagd voor pogingen om de verkiezingsuitslag van 2020 te beïnvloeden. Volgens de aanklager bleef Trump liegen dat hij de verkiezingen had gewonnen. Die leugens hadden volgens hen de bestorming van het Capitool in januari 2021 aangewakkerd. Toen drongen Trump-aanhangers het gebouw binnen waar de verkiezingsuitslag werd bekrachtigd. Het aantal vliegtuigpassagiers is weer bijna op het niveau van voor de coronacrisis, meldt het CBS. In het tweede kwartaal van dit jaar reisden bijna 19 miljoen mensen van en naar Nederlandse luchthavens. Dat is ruim 9% meer dan in hetzelfde kwartaal vorig jaar. In het tweede kwartaal van 2020 lag de bezettingsgraad bij passagiersvliegtuigen op slechts 39%. Dit jaar waren gemiddeld 81 van elke 100 vliegtuigstoelen bezet. Bij een gewapende overval op een luxe juwelier in Parijs hebben overvallers tussen de 10 en 15 miljoen euro aan juwelen buit gemaakt. Dat gebeurde gisteren op klaarlichte dag. De overvallers hielden het personeel met wapens onder schot en dwongen hen vitrines te openen. Niemand raakte gewond. De politie is nog op zoek naar de 3 verdachten. Het weer bewolkt en een graad of 15. Morgenochtend regen, maar later breekt soms ook de zon door. Het wordt dan maximaal 23 graden. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1. BNN VARA. Goedenacht, het is woensdag 2 augustus. Het is inmiddels 3 uur geweest. En je luistert nog steeds naar de nacht van BNN VARA. Mijn naam is Pascal Vanenburg en ik neem jou mee de nacht door. En we hebben het over films. De nacht van BNN VARA. Bij mij te gast is nog steeds Hugo Emmerzaal, filmrecensent en journalist. En we hebben het het hele afgelopen uur al gehad over de ontwikkeling in de filmindustrie van de afgelopen 10 jaar. Heb jij vragen of wil je meepraten? Laat het weten via de gratis NPO Radio 1-app of bel naar 0800-1121. Heel belangrijk in deze tijd is diversiteit. Het is niet meer zoals het was in de jaren 2000... waarin het gros van Hollywood dun en wit is. Hugo, hoe wordt deze diversiteit toegepast? Ja, ten eerste is het een streven. En denk ik gewoon een ding waar iedereen zich veel meer bewust van is. Als ze nadenken over een film die ze willen maken. Of een verhaal die ze willen vertellen. Of een acteur of actrice of persoon die ze willen casten. Op een bepaalde manier is het gewoon een ding wat geconfronteerd moest worden. Want wat je eigenlijk net zei, klopt heel erg. Hollywood werkte een hele lange tijd misschien op een veel te sterke automatische piloot. Bovendien met een systeem wat zichzelf ook met heel erg veel geweld in sommige gevallen en onderdrukking en exploitatie in stand hield. En wat we de afgelopen 10 jaar ook hebben gezien, en dat moest natuurlijk niet ongenoemd blijven, is dat daar heel erg veel reactie uiteindelijk tegen is gekomen. En dat daar eigenlijk ook bijna een soort protest of een staking tegen was. En daar zien we nu grotendeels positieve gevolgen van, natuurlijk. Vooral eigenlijk in de manier waarop films nu überhaupt bedacht worden. Dus dat is best wel positief. Ja, want van buitenaf werd er wel vaker geroepen van, ja, het moet allemaal wat diverser. Niet iedereen voelt zich vertegenwoordigd. Wanneer kwam het moment dat ook Hollywood zich realiseerde van, nou, we moeten hier nu wel echt iets aan gaan doen? Ja, het is grappig, want Hollywood werkt eigenlijk ook in de hele geschiedenis altijd misschien een beetje als een kind, soort van, er zijn altijd 2 impulsen die heel erg goed werken. De ene is de beloning en de ander is eigenlijk straf. Want we kunnen beginnen bij de straf eigenlijk. Want een belangrijke ommekeer, eentje die heel belangrijk is geweest, is het moment van de hashtag MeToo online beweging eigenlijk. Waarin er gewoon zo systematisch door zoveel moedige mensen werd aangekaart wat er allemaal mis was eigenlijk met het interpersoonlijke contact, met de seksuele relaties tussen mensen in Hollywood studios, met de positie van de vrouw binnen de filmindustrie, of de positie van de niet-man, zou ik eigenlijk moeten zeggen. En dat kwam met zo'n momentum, vooral ook door zo'n groot volume van mensen die zich hebben uitgesproken. Toen moest er wel al in eerste instantie iets veranderen. Het ding is met zo'n verandering in Hollywood. Hollywood is hardleers, is hardnekkig. Mm-hmm. Laat zich ook niet zomaar kennen. Dus gelijk daarna gebeurden wel al hele positieve dingen. En zag je al wel een omzwaai. Maar tegelijkertijd, we moeten ons ook geen illusies voorhouden van, er zijn nog steeds heel erg veel dingen niet gelijk, niet egalitair, niet eerlijk. Er is nog steeds exploitatie. Er is nog steeds achter de schermen geweld waar we niks van afweten. Dat is onderdeel nu van het beestje. En om dat helemaal uit te bannen, dat gaat heel erg lang duren. Daartegenover, want ik had het eerder over straf, en maar een ander ding is beloning. Namelijk gewoon, als zij zien dat ze een film maken, bijvoorbeeld met een vrouwelijke regisseur, bijvoorbeeld met mensen in een hoofdrol die je normaal gesproken niet heel erg vaak in die hoofdrol zou zien voorheen, historisch gezien, en die film doet het goed, dan zijn ze in één keer ook geïnteresseerd. Want als de kassa weer gaat rinkelen, dan denken ze, hey, dit zouden we vaker moeten doen. Daar hadden we het net ook over. Het proberen te repliceren ook van dat succes. Bijvoorbeeld een hele belangrijke film in dat opzicht, denk ik. Mm-hmm. En er zijn er meerdere de afgelopen 10 jaar geweest. Maar eentje die ik ook heel erg hoog heb zitten, en ook echt een hele bijzondere en unieke film daardoor misschien wel in de afgelopen 10 jaar, is Moonlight van Barry Jenkins. Film over 2 jonge zwarte homoseksuele mannen in Amerika. Die gaat over hun relatie. Pijnlijk romantische film. Vrij complex verhaal met verschillende tijdslijnen. Momenten in hun leven waarop mensen elkaar ontmoeten. Vol met pijn, met anguish, met verdriet. Maar ook met erotiek en verlangen. Mm-hmm. Een film die onverwacht een gigantische hit werd. het heel goed deed bij de Oscars, maar natuurlijk net niet de prijs win. Want die ging toen tijdens dat fiasco, tijdens die uitreiking naar La La Land. Terwijl dat was al sowieso weer heel emblematisch en bijna exemplarisch voor Hollywood. Dat het even leek dat we allemaal heel blij waren dat Moonlight zou winnen en dat het toch niet het geval was. Desalniettemin een film die wel heel erg zijn plek heeft verdiend in de afgelopen 10 jaar van de mainstream film. En die ook dus heeft laten zien dat zo'n quote-unquote divers, want divers is ook zo'n verschrikkelijk containerwoord natuurlijk. Wat is divers, right? Ja. Inderdaad, wat je zei, niet wit, niet dun. Maar dat die film dat succes en die positie heeft behaald, dat is, vind ik, wel een goed teken en misschien een soort sign of the times dat er wel wat verandering mogelijk is al. Ja, dus die weg is Hollywood ingeslagen. Ja. Kunnen we ook zeggen dat we er al zijn? Dat het een kwestie is van alleen nu nog maar doorlopen? Nee, nimmer. Dat is het nooit. Het is altijd. Ik zei ook eerder, weet je wel, van Hollywood en de filmindustrie, het is werk en dit soort dingen zullen dus altijd een strijd blijven, want het gaat over geld, het gaat over macht, het gaat over roem, het gaat over mensen die voor de camera heel belangrijk zijn en beroemd, maar ook achter de camera. Dus het gaat ook heel erg over ego's. Die zullen er altijd zijn. En je denkt misschien bijvoorbeeld dat met de val van een Harvey Weinstein, die natuurlijk eigenlijk wel misschien het grootste eigenlijke misschien target was in de MeToo om hem te laten vallen, omdat hij ook een van de grootste monsters was, waar iedereen het van weet. Met de val van één Harvey Weinstein betekent niet dat ze allemaal nu weg zijn. Sterker nog, je zou kunnen zeggen dat mensen ook veel beter zijn geworden daardoor, in het iets minder opvallend zijn in een soort wanstaltige gedrag of in hun exploitatieve neigingen. Dat het beter verborgen is, maar dat het daardoor niet nog gelijk verdwenen is. Dus die strijd die zal altijd blijven bestaan, denk ik. Ja, en als we dat wat dichter bij huis zoeken. Het is geen Hollywood hier, maar Nederland heeft ook een hele levendige film- en seriewereld. Mm-hmm. Inclusief de problemen die we in Hollywood ook zagen. Hoe zit dat in Nederland? Wie zorgen ervoor dat de Nederlandse filmwereld wat diverser wordt? Ja, ik vind dat heel interessant. Ik ben heel blij dat je het vraagt, omdat we denken dat in Nederland heel veel dingen ook heel erg goed gaan. En op een zekere zin gaat het ook weer vaak heel veel beter dan in andere landen. Maar hier wordt niet gestaakt. Nee, hier wordt op dit moment bijvoorbeeld niet gestaakt. Misschien zouden sommige mensen dat trouwens in de filmindustrie wel moeten. Maar de grap is in Nederland, dat is weer een heel ander verhaal, zijn filmprofessionals vaak niet in een vakbond. Dus ze kunnen heel veel lastiger staken. Mm-hmm. Dat is een enorme terzijde. Want wat er wel de laatste tijd wordt gedaan, is eindelijk onderzoek. Echt goed gedegen onderzoek naar wat zijn nou eigenlijk de cijfers. Hoe staan we daar eigenlijk voor als we het hebben bijvoorbeeld over de verhouding tussen mannelijke en vrouwelijke makers of niet-mannelijke makers. Of als we het bijvoorbeeld hebben over de personen van kleur die voor de camera verschijnen, maar ook vooral achter de camera op de set aan het werk zijn. En verrek, big surprise, wat zie je? Dat er nog steeds een grote ongelijkheid is tussen bijvoorbeeld man en vrouw. Een groot onderdeel daarvan is dat het vooral een ongelijkheid is op het moment dat we het hebben over grotere budgetten. Dus bijvoorbeeld in eerste instantie kunnen zowel mannelijke als vrouwelijke regisseurs misschien wel hun eerste speelfilm of documentaire maken. Mm-hmm. Maar als dan die tweede eraan komt, die vaak een beetje duurder, een beetje ambitieuzer is, dan zijn het vaak de mannen die wel die volgende stap mogen zetten in hun carrière en heel vaak de vrouwelijke regisseurs niet. Je ziet ook bijvoorbeeld dat heel veel vrouwelijke regisseurs wel documentaires en kinderfilms maken. Die mm-hmm. zijn ook allemaal goedkoper dan dat ze soort prestige fictiefilms maken, want die zijn dan weer duurder. Enzovoort. Hetzelfde geldt bij mensen van kleur. Het is gewoon nog niet voldoende. En er zijn dus twee eigenlijk aanjagers of belangenorganisaties in Nederland die daar nu mee bezig zijn. Eentje heet Vrouw in Beeld en die doet precies wat de naam al doet vermoeden. Onderzoek doen naar wat de plek van de vrouw in de filmindustrie is. En de ander heet Kleur in all caps. En dat is echt een aanjager die dat onderzoek is gestart van hoe staat het eigenlijk met die positie van de makers van kleur in Nederland. Ja, wat zijn nou manieren waarop daar harder aan gewerkt kan worden? Welke stappen worden er concreet Nou ja, zo'n kleur is ten eerste doet het onderzoek, maar ten tweede was het ook echt begonnen als een aanjager. Dus dat betekent dat het ook eigenlijk bijna als een harde vuist of als een lobby gewoon zegt, hier moet iets aan gebeuren. die awareness als eerste is heel belangrijk. Want heel veel mensen in Nederland denken dat het al best oké is. En dan in één keer, you slap them in the face met de numbers. En dan blijkt het toch eigenlijk niet zo het geval te zijn. Dus heel veel mensen moeten daar ook nog gewoon realiseren dat die ongelijkheid er nog onderdeel van is. Om er zelf ook actief aan bij te dragen. Wat is nog meer belangrijk? Bijvoorbeeld dat een omroep zwart nu bestaat. Dat er een plek is, een omroep die überhaupt nadenkt over wat voor verhalen ze willen vertellen van allerlei verschillende achtergrond en daar ook de juiste makers bij zoeken en ook dus nieuwe makers mogelijkerwijs een platform kunnen geven om dat succes te behalen. Want dat is uiteindelijk ook in Nederland natuurlijk het geval. Als je eenmaal je sporen hebt verdiend en je bent in één keer succesvol met wat je doet, dan mag je ook alweer natuurlijk vaker maken. Dus mensen moeten in eerste instantie die kansen krijgen. En dat gaat eigenlijk dus, vind ik, heel erg om talentontwikkeling, koesteren, die mensen zoeken en de juiste kansen ook geven. Ja, en ik heb, als het gaat over films en dergelijke, kennen we het Nederlandstalige gebied. Ik heb ook een beetje het gevoel dat de niet-Engelstalige film enorm aan het toenemen is in populariteit. Voorheen was het eigenlijk altijd Amerikaans. Mm-hmm. En als daar dan als de film zich dan bijvoorbeeld deels in een ander land afspeelde, dan kreeg ze opeens een Brits accent om even te laten zien van deze spreekt eigenlijk een andere taal. Dat zien we een stuk minder. Waar komt die populariteit vandaan? Nou, ten eerste, we zijn natuurlijk gewoon een vreemd geglobaliseerd volk geworden. Als in, bedoel, we kijken naar Zuid-Korea voor nieuwe mode-idealen en voor beauty products. We kijken naar, in sommige gevallen, naar India en Bollywood, wat daar voor allemaal creatieve dingen gebeuren. Die soort hegemonie van Amerika, zoals dat heet, die soort eigenlijk geïmpliceerde culturele dominantie, die is een beetje aan het afzwakken in het hele wereldtheater. Daar zijn meerdere redenen voor die ook heel erg veel te maken hebben met dat algemene verval een beetje in Amerika. En dat zien we dus ook gereflecteerd misschien in die Marvel films, waar we eerder ook bij stilstonden dat ze eigenlijk helemaal niet meer zo succesvol zijn. In ieder geval op een creatief niveau. En dan daartegenover staan in één keer dingen die nieuw en spannend en fascinerend zijn. Een heel goed voorbeeld voor heel veel mensen was Parasite van Bong Joon-ho. Een film die in Cannes op première ging, daar de Gouden Palm won. Uiteindelijk een enorme zegetocht over de hele wereld heeft gedaan. En uiteindelijk de Oscar voor de beste film heeft gewonnen. En niet eens voor de beste niet-Engelse film, de Oscar voor de beste film. Dit is een belachelijk succes. Mm-hmm. En die film verdient dat ook, omdat het is een belachelijk leuke film. Super enerverend, heel erg opzwevend. Je zou zeggen totaal universeel. Iedereen kan zich erin inleven. Maar het is een film uit Zuid-Korea. Voor heel veel mensen was dat misschien een kennismaking daarmee. En in Amerika, dat is ook heel grappig, was er echt een soort bijna heel debat over, ja, maar dan moet je de film met ondertiteling kijken. En dat waren ze daar helemaal niet eens echt gewend, heel veel doorsnee Amerikanen. En dan in één keer komt er een film die je wel gezien moet hebben, die je niet mag missen. Die awareness dat die films er zijn, dat er ook heel veel meer van die films zijn dan Parasite, dat is denk ik heel goed. Heel veel culturele instellingen hebben daar ook goed op ingespeeld, denk ik. Door te laten zien, oh, als je Parasite leuk vindt, nou, hier hebben we nog wel 10 andere Zuid-Koreaanse toppers. En terecht, want daar worden gewoon briljante films gemaakt. Maar ja, zulk mainstream succes is denk ik nodig, zodat het gros van de mensen dat eigenlijk ook realiseert. Alle goede films hoeven niet per se alleen maar uit Hollywood te komen. Nee, precies. En dat is dan die ontwikkeling die je nu noemt. Dat is iets wat eigenlijk nog maar heel recent is. Als we iets verder teruggaan, dan heb je bijvoorbeeld wat een succesvolle film was. Buiten Amerika was Intouchable. Franse film. Ja. En in Amerika besloten ze van, nou weet je wat, dat moeten we dan met ondertitels gaan kijken. We maken wel de remake. We maken gewoon een eigen versie. Ja, nou ja, er is ook een remake van Parasite in de maak. Oldboy, een andere hele goede Zuid-Koreaanse film. Daar is ook een remake door Spike Lee geregisseerd van geweest. Ik bedoel, dat is ook wel altijd al eerder over waar komen die ideeën in Hollywood vandaan. En heel vaak zijn dat remakes, omdat ze gewoon weten, deze film is in principe een succesformule. Inderdaad, we zetten de Amerikaanse supercelebrities op en mensen hoeven hem niet met ondertitels te kijken. En dan gaan mensen in de lokale multiplex in Amerika gaan die film heus wel zien. Ik wil er wel bij zeggen dat het idee dat buitenlandse films of niet-Engelstalige films nu in één keer super populair zijn, ook al een beetje een vertekend beeld is van ons in de 21ste eeuw. Want als je kijkt naar de generatie van onze ouders, misschien wat meer mijn ouders in ieder geval, dat was een tijd waarin bijvoorbeeld Bernardo Bertolucci, die Italiaanse regisseur, super succesvol was. Waarin iedereen die een beetje van cultuur houdt ook vast wel een keer een film van Tarkovsky heeft gezien uit de Sovjet-Unie. In die zin was het een ander filmklimaat in de jaren 70 en 80, waarin auteurfilms echt heel populair waren. En daardoor was wereldcinema eigenlijk ook wel iets populairder misschien dan nu. Maar het lijkt er misschien op dat dat dus een beetje weer terug aan het keren is. Dat we hier dus ook weer een soort cyclische loop zien. Ja, wat is jouw verwachting voor we hebben het net gehad over de afgelopen 10 jaar. Ja. Wat zijn jouw verwachtingen voor de komende 10 jaar? Wat kunnen we verwachten van de filmindustrie de komende tijd? Nou ja, ten eerste door die stakingen gaat het best wel een vreemde tijd worden. We gaan denk ik daardoor ook wel echt misschien over 2 jaar een soort kaalslag zien in de mainstream producties die uit Amerika komen, waarvan heel veel of van een mindere kwaliteit zullen zijn of überhaupt niet zullen verschijnen en uitgesteld zullen worden, omdat er simpelweg praktisch gezien niet de mogelijkheid is om die films nu te maken zoals ze eigenlijk gemaakt zouden moeten worden. Tegelijkertijd zien we dus in de mainstream dat denk ik die machtspositie van Disney op dit moment een beetje aan het inleveren is. En dat opent heel veel. Dat opent heel veel slots letterlijk. Want Disney die bevolkt heel erg vaak de multiplex met tientallen screeningen op een dag. Nou ja, daar moeten andere films voor in de plaats komen. Welke films dat zijn? Als ik het nu al zou weten, dan zou ik er zelf ook op kunnen speculeren en geld aan kunnen verdienen. Dat weet ik niet. Maar ik zie daar wel de mogelijkheid weer voor die soort, dat fijne middensegment van semi-blockbuster, semi-intieme artistieke film, die we eigenlijk een beetje uit het oog zijn verloren, maar nu dus weer best wel populair lijkt te worden, mede door zo'n Oppenheimer. Ik hoop dat we daar meer van gaan zien in ieder geval. Kijk, we gaan dat merken. Ik moet nog even zeggen dat Paul, die laat ons in de app weten dat de film Moonlight wel degelijk de Oscar won voor de beste film. Niet La La Land, het was inderdaad wel een enorme misser tuurlijk, bij het omroepen. Een, ja. La La Land won een hoop andere prijzen. Dankjewel, Paul. Ja. Dus dankjewel, Paul. En jij ook heel erg bedankt. Hugo Emmerzaal, filmrecensent en journalist. Waar kunnen we jouw recensies bekijken? In de Filmkrant. In de Filmkrant. Dus iedereen, ga naar de Filmkrant. Check het uit, dan weet je precies wat jij moet gaan kijken. We sluiten dit blok af met een echte banger. Jij hebt gekozen voor Jay-Z en Linkin Park met Numb Encore. Waarom is het zo'n bijzonder nummer? Het is de openingsnummer van een van mijn favoriete films ooit. Miami Vice uit 2006 van Michael Mann. Een van de allerhardste vind ik mainstream films. Vooral omdat die eigenlijk heel weird en experimenteel is. En je moet je voorstellen, die film begint in een nachtclub in Miami. Sonny Crockett is Colin Farrell en Rico Tubbs is Jamie Foxx. Ze zijn undercover om een crimineel te pakken. En de film begint gewoon recht met de openingsnoten van deze song. Gewoon cold open, gelijk snoeihard erin in de club. Ja, beter begin ken ik niet in een film. Nee, dankjewel. Ik wens je een hele fijne nacht. En voor de luisteraar wil je het gesprek terugluisteren. Dat kan in je favoriete podcast-app. Yeah. Thank you, thank you, thank you. Far too kind. Yeah. Ready? Can I get an encore? Do you want more? Cook and roll with the Brooklyn boys. So for one last time, I need y'all to roar. Now what the hell are you waiting for? After me, there should be no more. So for one last time, make some noise. Get him, Jay. Who you know fresher than whole? Riddle me that. The rest of y'all know where I'm lyrically at. Can none of y'all mirror me back? Yeah, hear me rap, it's like hand G rapping his prime. I'm Young H.O., rap's Grateful Dead. Back to take over the globe, now break bread. I'm in Boeing jets, Global Express. Out the country, but the blueberries still connect. On the low, but the yacht got a triple deck. But when you young, what the you expect? Yep. Grand opening, grand closing. Damn your manhole, crack the can open again. Who you gonna find open ahead with no pen? Just draw inspiration. Who you gonna see you can't replace him with cheap imitations of these generations? Do you want more? Cook and roll with the Brooklyn boys. For one last time, I need y'all to roll. Look what I made for you. Knew if I paid my

BNN VARA. Je luistert nog steeds naar de nacht van BNN VARA. Mijn naam is Pascal Vanenburg en ik neem je mee door de nacht. We hebben het afgelopen anderhalf uur inmiddels wel gehad over films. En ik vroeg wat jouw favoriete film is. Daar kreeg ik een paar appjes op binnen. Zo laat Meerdin weten. Mijn favoriete films zijn de Lord of the Rings trilogie, The Eagle uit 2011 en Interstellar. Jeremy laat ons weten dat zijn lievelingsfilms alle James Bond films zijn. We draaiden net al License to Kill van Gladys Knight. Wat natuurlijk een heerlijke Bond track is. De favoriete James Bond van Jeremy is Sean Connery. En Bert zegt, ik hou wel echt van romantische comedies. Guilty Pleasure is het zeker. Notting Hill is mijn lievelings. En Joanna Mee zegt, ik vind alles met Tom Cruise leuk. Wat een knappe man is dat toch. Ik heb ook een beller aan de lijn. Mijn beller is Paul. En Paul heeft een favoriete film. Goedenacht, Paul. Hoi, goedenacht. Wat is je favoriete film? Een van mijn favoriete films is Magnolia uit 1999. En dat is de film met Tom Cruise en Julianne Moore? Tom Cruise zit er ook in, inderdaad. Ik hoorde je net al Tom Cruise noemen. Ja, het is niet bepaald een typische Tom Cruise film, hoor. Want hij speelt daar een vrij... not a likable character, om het zo maar te zeggen. Mm-hmm. En het is ook wel een hele kleine rol van hem. Dus het is niet een bepaalde. Het is zeker geen Tom Cruise film. En wat maakt deze film zo goed of bijzonder? De hele flow van de film, de editing. Het is gewoon geweldig. De film duurt 3 uur, maar zo voelt het zeker niet. Nou, heb ik hem zelf niet gezien. Kan je in het kort vertellen waar die eigenlijk over gaat? Nee, eigenlijk niet. Het is een mozaïekfilm. Hoe bedoel je dat? Er zijn verschillende verhaallijnen, verschillende karakters. Mm-hmm. Het is niet een bepaalde verhaallijn die je te zien krijgt. Dus de karakters die raken elkaar ook aan, zeg maar. Mm-hmm. Dus verschillende verhaallijnen doorkruisen elkaar ook. En die komen dan op een gegeven moment weer bij elkaar? Komt ook samen, inderdaad. Ja. Dus. Ja, en ik heb begrepen dat je een echte filmliefhebber bent. Wat was nou de film waar je als klein jongetje echt helemaal... Ja, waardoor raakte je helemaal verliefd op film? Dan zou ik dus zeggen Indiana Jones en Back to the Future. En als je moet kiezen? Back to the Future. Kijk je hem nog wel eens terug? Jazeker. En heb je dan ook nog steeds datzelfde gevoel wat je had als toen je hem keek toen hij net uit was? Ja, toch wel. En dan ben ik nog één laatste vraag. Welke film kijk je nu nog het meest naar uit? Die je nog niet gezien hebt waarvan je zegt van daar ga ik naartoe. Oppenheimer staat voor mij volgende week op het programma. Dus. Volgende week Oppenheimer. Barbie wel al gezien? Barbie al wel gezien, ja. Kijk, nou dan wens ik alvast heel erg veel plezier bij Oppenheimer. Ik hoop dat je hem net zo mooi vindt als dat mijn gast van vanavond hem vond. En dan wens ik je een hele fijne nacht. Bedankt, hetzelfde. Doei. Ik heb ook nog een paar appjes binnengekregen. Zo kreeg ik een appje van I. de Vries. Die zegt, Une belle course. Pas in de bioscoop geweest. Prachtige film. Een wonderbaarlijk verhaal wat verteld wordt door een oudere dame die in een taxi zit naar haar eindbestemming. Groetjes uit Haarlem en ga zien die film. En dan heb ik ook nog Ed. Die zegt, de film die mij het meeste bijblijft is Chaos of Chaos van de gebroeders Taviani. Die is ademloos mooi. De nacht van BNN VARA. Met het beste van NPO Radio 1. Ja, Buren, dat is een podcast over de meest gehate vogel van Nederland. De meeuw. Een vogel die officieel beschermd is, maar die men het liefst wil uitroeien. Maar wat nou als die meeuw, net als jij, net een kleintje heeft? NPO Radio 1. VPRO. Podcast. De verhalen. Audiodrama van eigen bodem. De Oorzaken Podcast Academy is een opleiding georganiseerd door het audiofestival Oorzaken. Aan de editie van 2021 deden 5 getalenteerde fictieregisseurs mee die alle een eindopdracht maakten. Die eindopdrachten zijn nu in de verhalen opgenomen. Zo is hier Buren van Trace Anna. Meeuwen. Het is een ellende. Het is nou niet een heel gezellig geluid, zo'n meeuw. Ik heb zo'n dakterras. Ja, het ligt vol met meeuwenkak. Plaf, dan komt er weer zo'n flats uit. Ja, op de auto en op de ramen. Ja, alles, op je balkon, op je stoel, op alles. Ik ben compleet aangevallen en ondergescheten door die dingen natuurlijk. Hoppa, dan zitten je kleren er weer onder. Het is een beschermd diersoort, dus we mogen ze niet afschieten. Zodra we ergens last van hebben, dan moet het ook maar meteen weg. Moet het ook maar meteen eigenlijk dood. Als je probeert in de schoenen te staan van een meeuw, dan is het maar één belang. Dat is een veilige nestplek en een ruim voedselaanbod om die jongen groot te brengen. En dat allemaal in een wereld die eigenlijk vijandig is naar jou. Stel dat de meeuw zou kunnen praten, dan zou die zeggen, laat me met rust. Laat ik jou ook met rust. Ach, god, ja. En je vindt het leuk om daar een podcast over te maken, over meeuwen? Nou, daar kan ik wel wat over vertellen, ja, meeuwen. Voor mij mogen ze allemaal dood. Ja, je zou eigenlijk eens even bij ons moeten komen kijken. Bij ons op het dak. Of eigenlijk luisteren. Heb je tijd? Kan je met je microfoon deze kant op? Ja? Die streeknappen, hè? Sorry voor de troep, hoor, maar ja, ik... Gadverdamme. Ja, ik zei toch dat het erg was. Er zit een grote vlas op je schouder. Kom hier, ik maak het even schoon. Hartstikke. Lauw water, hè, dat werkt het best. Nou, je geloofde me niet, maar het is echt één grote scheidboel hier. Alles zit onder de kak. De hele dag aan het schroeven.

Kijk. Ja, ik zei het toch. Hier is Nessie. Zit er eieren in? Ze is al uitgevlogen, volgens mij. Kijk nou. Deze is nog helemaal. Hey. Oh. Hey. Nou ja. Hallo. Is in de handen vast in het eitje van je arme dier. Hé, hey, Pippetje. Heb je benauwd? Nou, dat snap ik wel. Je laat je kind toch niet zo alleen? Ze zijn allemaal opgesloten. Kijk nou. Een kuikentje. Hé. Hey. Hey, Pippetje. God. Een klein zoete. Met een pluizig dingetje. Hé. Hey. Ja. Wat zit jij hier nou boven op de dak, joh? Zo hartstikke gevaarlijk. Straks val je eraf. Hé, hey, waar is je moeder dan? Hé! Hé! Hé! Hé! Ga weg! Ga weg! Wat een zotbeest! Wat een verliet! Oh, god, ja, natuurlijk! Gadverdamme zeg! Hé, hey, oud! Kinderen gewoon zomaar alleen. Wat voor moeder doet het nou? Ik ben toch ook een moeder? Help! Help! Help! Help! Ik ben bang. Ik heb een kind. Jij bent bang. Wij zijn moeder. Buurvrouwen is gemaakt en verzonnen door Trace Anna. Muziek Ted van Leeuwen. Vrouw Britte Lacher. Advies Wederik de Bakker. Mixage Brendan Grutsinger. Met dank aan Randy Vermeulen, Kees Kamphuizen en de Tesselse Meeuwen. Deze productie kwam tot stand in de Oorzaken Podcast Academie. Een initiatief van Oorzaken en het NPO-fonds. En tot zover deze aflevering van De Verhalen. Beluister ook in De Verhalen de andere eindopdrachten van de Oorzaken Podcast Academy. Face to face.

zullen wij herdenken dat ons land 200 jaar geleden een koninkrijk werd, waarmee in onze geschiedenis een nieuw tijdperk aanbrak. Het samenvallen van deze twee bijzondere gebeurtenissen is voor mij de aanleiding geweest te besluiten. Ja, waar ging dit fragment over? Weet jij bij welke belangrijke gebeurtenis dit fragment hoort? Laat het weten via de gratis NPO Radio 1-app of bel naar 0800-1121. En wie weet win jij die heerlijke Nacht van BNNVARA chocoladereep. Dus waar ging dit fragment over? Wat was bijna het grootste nieuws uit 2013? Laat het mij weten via de gratis NPO Radio 1-app of bel 0800-1121. En dan gaan we nu luisteren naar Adele, Skyfall. De Nacht van BNN VARA. De Nachtkraker. Ja, we lieten hier net een fragment horen. Het fragment deze, om precies te zijn. Zoals u alle weet, hoop ik over enkele dagen mijn 75ste verjaardag te vieren. Ik ben dankbaar dat het mij gegund is deze dag in goede gezondheid tegemoet te gaan. Aan het einde van dit jaar zullen wij herdenken dat ons land 200 jaar geleden een koninkrijk werd, waarmee in onze geschiedenis een nieuw tijdperk aanbrak. Het samenvallen van deze twee bijzondere gebeurtenissen is voor mij de aanleiding geweest te besluiten. En de vraag was, over welke gebeurtenissen uit 2013 ging dit fragment? Nou, er is enorm veel gebeld, ook wat appjes binnengekregen. We gaan eens even kijken of er iemand is die hem goed had. Herman, een hele goede nacht. Even kijken of ik Herman aan de... Oeh, ja, je hebt me aan de lijn, hoor. Herman, ja, je bent er inderdaad. Goed, ja, het ging even helemaal mis met de knop hier. Het is laat. Je hebt het fragment gehoord? Zeker. Waar ging het over? Het ging over de aankondiging van nog even koningin Beatrix met de mededeling die ze zou geven dat ze zou abdiceren, oftewel van de troon afstand zou doen ten gunste van haar zoon Willem-Alexander. En dat antwoord is natuurlijk helemaal goed. Dankjewel. Kijk, dus die heerlijke chocoladereep die komt naar je toe. En nu het over Beatrix hebben. 10 jaar zonder Beatrix, 10 jaar Willem-Alexander op de troon. Hoe kijk je daarop terug? Nou, laat ik zo zeggen, een andere stijl. En daar waar zijn moeder angstvallig, miskleurde trachten te voorkomen. Ja, hier en daar gaat het dan even bij Willem-Alexander wat verkeerd. Maar laat ik zeggen, ze daaraan tegenover staat zijn enthousiasme die hij heeft ten opzichte van allerlei, bevolkingsgroepen. Het is wat dat betreft een wat toenaderbare persoon. Denk aan het laatste bezoek hier in Rotterdam. Waar die in gesprek ging over bijvoorbeeld de slavernij. Mm-hmm. Ja, dat zag je toch een aantal vorsten geleden niet bepaald doen. Nee, precies. En als je dan het verschil ziet tussen de wat meer klassieke stijl van koningin Beatrix destijds en ja, misschien toch wat meer in het nu levend koning Willem-Alexander. Wie heeft je voorkeur? Welke stijl van regeren heeft je voorkeur? Nou, ik zou zeggen toch de laatste. Toch wel. Ben je überhaupt blij met het Koningshuis in Nederland? Of zeg je van, zo'n president is misschien ook... Ja, die kiezen we ten eerste nog. Een hoop mensen zijn tegen het Koningshuis. Dat ben ik bepaald niet. Ik vind het altijd, laat ik zo zeggen, het heeft zijn charmes. En meer dan, laat ik zo zeggen, een republiek. Ja, mensen denken, het kost veel een koninkhuis. Dat is met een president idem dito. Ik bedoel, die kan je ook niet wegstoppen in een flatje 3-0 achter. Dus die zal ook een beetje een representatief pand moeten hebben. Zal ook een staf moeten hebben. Allerlei auto's moeten hebben om het te beveiligen bij vervoer, et cetera, et cetera. Dus wat dat raad. Qua kosten is het gewoon hetzelfde. En ja, overal waar men geen koningshuis kent en Willem-Alexander en Maxima langskomen, ja, dan zeggen toch heel veel mensen op straat, laat ik het dan maar even zo zeggen, god, wat leuk is dat om te zien. Ja, dat heb je toch bij een president minder. En het opent deuren bij, laat ik het maar zo zeggen, commerciële ritten van de majesteit. Hè? Dus dat een gevolg van bedrijven achter hem aankomen. En precies, dan, dus het heeft ook op zakelijk vlak heeft het gewoon nog een hele hoop voordelen. Hey, dankjewel Herman. Bedankt dat je even wilde bellen en dat je ook het goede antwoord gaf. Blijf nog even hangen voor je adresgegevens en dan komt die heerlijke chocoladereep naar je toe. Oké, dank je. Nou, het is nu tijd voor aflevering 3 van De Gijzeling van Gladbeck. Het is woensdagavond, 17 augustus 1988. Rusner en Degowski kapen in Hukelriede, een wijk in Bremen, een lijnbus. Hierbij nemen ze meerdere mensen in gijzeling, waaronder een aantal kinderen. De politie is nergens te bekennen. Journalisten laten miljoenen televisiekijkers live zien hoe een 15-jarige jongen zijn arm beschermend om de schouders van zijn 9-jarige zusje heeft geslagen. Marcel en Roel spreken met 2 van de aanwezige journalisten. ver mag je gaan als journalist? Wat zijn de grenzen waarbinnen je mag opereren? Hoe ga je om met misdadigers? In het West-Duitsland van 1988 bestond geen mediacode. Daarom liep het bij de gijzeling van Gladbeck zo ontzettend uit de hand. Lass ze gerade die Scheine van hem kassierer überprüfen. Kunnen ze zich voorstellen dat hij wirklich erfolgt? Nee. Waarom hebben ze zugemacht? Is de Polizei da? Wir wissen es nicht. Niet weiterhin dadurch verfolgt werden. Journalisten spijt? Worden die daar nog graag aan herinnerd? Ze hadden spijt. Tuurlijk hadden ze spijt. Hebben ze er voor zichzelf iets aan overgehouden op dat moment? Of was het toen al meteen duidelijk, dit kan eigenlijk niet? Eigenlijk was de dag daarna gewoon volledig duidelijk van, hier is iets gebeurd wat buiten alle orde is. En je moet er iets mee. De politie heeft zichzelf onderzocht, in Bremen met name, dat was een puinhoop. Die hebben daarna jarenlang reorganisaties doorgevoerd. En de journalisten die hebben een of andere code opgesteld. De Deutsche Presseraad heeft dat gedaan, een perscodex, pressecodex. En die hebben ze aangepast. Staat die in Nederland ook? Nee, die bestaat in Nederland niet. En wat is dan die code? Het belangrijk aspect nu is dat je tijdens de misdaad, tijdens het gebeuren, dat je geen interviews mag afnemen met de daders. Ja, lijkt me logisch, maar dat mag niet. Dit is De Gijzeling van Gladbeck. Een podcast van mij, Marcel van Roosmalen, en mijn jeugdvriend Roel Gootsen, een geschiedenisdocent. Een podcast voor BNNVARA en NPO Radio 1. In deze podcast duiken we in een bankgijzeling in Duitsland in 1988. Deze gijzeling zal later door journalisten worden gezien als een gitzwarte bladzijde. Maar wat is hier gebeurd? En hebben we er iets van geleerd? Samen met Roel maak ik een roadtrip door Duitsland om te spreken met betrokkenen en te zoeken naar antwoorden op onze vragen. Dit is aflevering 3, lijn 53. Ik moet ontzettend nodig. Ja, dat kan niet. Er is geen tijd voor. Oh, nee. Dat is ook de leeftijd, hè? Ja. Ik heb er geen thema in gepakt. Mijn vader moest ooit op wandelvakantie in Zwitserland. Ging ieder jaar de Wilderswiel. Ja. Moest hij ook plassen. Toen plaste hij tegen schrikdraad aan. Echt wel een hoogtepunt van mijn jeugd, hoor. Gillend verdween hij in de bergen. Jezus. Ja. Heb je daar geen foto van? Nee, we hebben wel gelachen toen. Mochten we niet om lachen. Ook zo goed. Mijn ouders, als ze iets niet leuk vonden, verboden ze om erom te lachen. Heel grappig. Ik denk dat hun gesprekken in de auto niet veel beter waren dan de onze. Nee, we kennen die gesprekken. Er waren microfoons in de auto. Oh ja. Waar ging het dan over? Nergens over. Bier en pillen. Nee, dat is ongeveer hetzelfde. Ik slik aan de lopende band pillen. Nicotinelpillen. Ja, en paracetamols. Hoppakee, invoegen. Ja, dag. God, wat ruimte ook. Ik snap wel dat ze hier veel vluchtelingen toelaat, want er is ruimte zat. Ja, dat is ontzettend veel ruimte. Had ik eigenlijk ook niet zo in de smiezen. Ik dacht echt helemaal geen dichtbevolkt land, hoor, Duitsland. Het dichtbevolkte stuk industriegebied dit Duitsland was dit van heb ooit. Weet je hoe wij dit noemen in Nederland, dit gebied? Natuurgebied. En dan hebben we het hier over het Ruhrgebied. Dit is toch het Ruhrgebied, Roel, of niet? Dit is het Ruhrgebied, ja. Vertel nog eens over de geschiedenis. Ja, begin maar bij het begin. Ja, hallo. Jij zou de Wikipedia-feitjes doen. Ja, jij kent ze toch uit je hoofd? Nee, helemaal niet. Even kijken. De Rijksweg naar Ludinghausen. Rechtdoor. Het is woensdagavond, kort na 6 uur. Als buslijn 53 stopt in Hoekelriede, een wijk in Bremen. Twee jonge vrouwen stappen bij de halte in de drukke bus. Het zijn vriendinnen. Ze zijn net klaar met werken. De een als verkoopster in een dierenwinkel, de ander werkt bij de rechtbank. De meiden gaan halverwege de bus zitten. Ze horen de opgewonden stem van een medewerker van de Bremer Straßenbahn AG door de interne radio praten met de buschauffeur. Er wordt geschoten, zegt zij. De buschauffeur ziet twee mensen met pistolen richting de bus wijzen. Hij rijdt weg en nadert een kruising. Het stoplicht staat op rood. Als het verkeerslicht op groen springt, is het te laat. We hebben vandaag nog twee interviews. Het interview met Gunther Olendorf, die een alpaca-shop in het centrum van Bremen runt, sla ik over. Tijdens een lunch in het centrum van Bremen kan ik de bestelde tomatensoep amper binnenhouden. Ik heb inmiddels 40 graden koorts en ben bang dat ik een gesprek niet zal overleven of dat ik moet overgeven. Ik zit in een hip hotel naast het vliegveld van Bremen. In de lobby zijn veel hipsters uit vooral de Verenigde Staten. Ze lezen elkaar voor uit reisgidsen. Ondertussen loopt Roel de alpaca-shop van Gunther Olendorf binnen. Gunther was destijds journalist en hield een gedenkwaardig interview met Rusner voor de bus. Hey, hoi. Ik had was gehoord en dan is die tuur waarschijnlijk. Ik had net gebeld. Oh, kom binnen. Maar Patricia zei dat hij al op weg was naar de zaak. Ja, hij is nog bij Keizer Friedrich aan het eten. Oh, oké. Op het hoekje daar. Ja. Bij binnenkomst staat er een levensgrote alpaca met zonnebril. Het heeft een beetje een wereldwinkelachtige feel. Dan ben ik denk ik dat ik wel ongeveer in de richting zit. Met alle lama-afbeeldingen en gebatikte kleden. Kennen jullie Olly? Hij is een bijzondere man. Zeker. Hele leuke man, vind ik. Meerdere carrières gehad. Ik heb nog nooit zijn chef gehad. Nee? Maar hij is hem op te vreten. 83, 84 jaar. Oh ja? Ja. En hij doet het toch nog maar, hè? Dat kunnen we inderdaad maar zeggen, ja. Ja, het is gewoon een geweldige man. Hij heeft nog altijd heel veel charisma, vind ik. Hoe bent u hier terechtgekomen dan? Toeval, want ik was eigenlijk eerst zelfs klant hier. Kwam hier binnen, maar was meteen verliefd op dat winkeltje. Ja. En ik ben eigenlijk in principe met pensioen. Maar ik denk, dat moet ik de hele dag thuis, hè? En we raakten zo aan de praat met z'n tweeën. En toen zeg ik tegen hem, wat doet hij nou als hij ziek bent? Of als hij op vakantie gaat? Ja, zegt hij, dat is dan altijd een beetje een probleem. Ik zeg, nou, dan bel je mij gewoon, hè? En zo is het echt gekomen. Dat u hier werkt? Ja. Hallo. Roel Gootse, hi. Jullie zijn allemaal gijzelaars, roept Rusner tegen de passagiers van lijnbus 53. Als jullie rustig blijven, gebeurt er niets. Een gijzelaar zegt dat het voelde als een hele slechte film. Ik zag de daders de bus binnenkomen. Het voelde zo onwerkelijk, ik verstijfde. Ik heb zelfs ook gedacht dat het een slechte film is hier. Keine Ahnung. Op een afstandje kijken politieagenten machteloos toe. Ze hebben gezien hoe Rusner en Dugowski samen met Marion Löpplieg en de twee gegijzelde bankmedewerkers de bus binnenstormden. Televisieteams, radioverslaggevers en fotografen drommen rondom de bus. Ze doen live verslag van de gebeurtenissen. De daders brengen plastic zakken vol met gestolen geld, bierblikjes en blikjes met gehaktballetjes in saus naar de bus. De passagiers in de bus voelen hoe ernstig de situatie is. Rusner en Dukowski bepalen wie vrij is om te gaan en wie moet blijven. Een 80-jarige weduwnaar die klaagt over zijn ernstige hartafwijking mag de bus verlaten. Ook de buschauffeur heeft geluk. Zijn dienst zit erop en Rusner begrijpt dat de man niet tegen een geringe vergoeding wil overwerken. Gunther Olendorf is inmiddels ook binnengekomen. We zitten in zijn alpaca-winkel en door de Nederlandse medewerkster wordt koffie gezet. Gunther was destijds journalist bij Radio Bremen. Hij begint te vertellen over de bewuste dag. En ik zat toen een persconferentie in het politiepresidium. Een collega belde mij en zei dat ik naar Bremen moest komen. Die gijzelnemers zijn in Bremen. Hij zei dat de gijzelnemers waren gesignaleerd bij een tankstation. Daar aangekomen hoorde ik dat de gijzelnemers inmiddels vertrokken waren en een bus hadden gekaapt in de wijk Hoekelriede. Eindstellen aan de bushaltestelle. Ik ben er naartoe gereden en zag toen de bus staan. Er renden kinderen omheen en ze keken door de ramen naar binnen. Ik zag ook mensen de bus uitkomen die wegvluchten. Wat ik opmerkelijk vond, want de daders zaten gewoon in de bus. Zwischendurch een paar leute ausgestiegen sind und weggegangen, obwohl die Geiselnehmer drin waren in diesem Bus. Ik vraag hem naar het handelen van de politie. Günther begint te lachen. Weg stand auf der Kreuzung und regelte den Verkehr. Nee, die was in geveld of wegen te bekennen. Die stonden verderop op een kruispunt het verkeer te regelen. Weit und breit nichts zu sehen war. Ze hadden het hele gebied moeten afsluiten. War klar, man hätte es absperren müssen, den gesamten Bereich. Das ist nicht passiert. Journalisten, fotografen en verslaggevers kunnen ongehinderd de bus in. Ze filmen en interviewen de angstige gijzelaars. Miljoenen televisiekijkers zien hoe een 15-jarige slanke Italiaanse jongen zijn arm beschermend om zijn 9-jarige zusje slaat. Emmanuel Di Giorgi heet hij. Het is een beeld dat veel mensen ontroert. De politie kijkt op afstand toe. Fotograaf Peter Meijer besluit de rol van bemiddelaar op zich te nemen. Hij heeft de daders lange tijd gevolgd en is erin geslaagd het vertrouwen van de daders te winnen. Peter Meijer vertelt voor de camera wat de daders eisen in ruil voor vrijlating van alle gijzelaars. Een onvoorbereid ontsnappingsvoertuig, een ongewapende en vastgebonden agent en handboeien voor een andere gijzelaar. Vanaf dit moment wil Rusner alleen nog maar via de media spreken. Het resulteert in een gedenkwaardig interview met journalist Günther Ohlendorf op een steenworp afstand van de bus. Hoe lang wilt u dit nog laten duren? Vraagt de journalist aan Rusner. Hoe lang willen ze die geschichte nog voortzetten? Rusner antwoordt: we gaan nog enkele eisen stellen. En als die niet worden opgevolgd, dan gaat het knallen. Ja, dan wordt er geschoten. Een collega van mij, een persfotograaf, had een telefoon waarmee hij het contact met de politie kon leggen. Uiteindelijk is hij de bemiddelaar geworden tussen de politie en de daders. Gaat journalist Günther Ohlendorf verder. En der stand voor de bus met Degowski, dem einen Geiselnehmer, en sprach met hem. Toen die collega bij de bus met de daders aan het praten was, heb ik Rusner, een van de daders, geroepen. Ik vroeg hem of hij ook met ons wilde praten. Kom, gib ons maar een interview. Ik wilde met hem in contact komen. Interessant. Ik vond het interessant om van hem te horen hoe hij naar de situatie keek. Van hem te horen wie die ganze situatie, wie er die beoordeelt. Hij stond voor mij, stak zijn pistool in zijn mond en zei dat hij zichzelf liever zou neerschieten dan dat hij zich zou laten vangen door de politie. Dan liever met de pistool in mond. Ik erschieße mich. Rusland was zo kalm toen hij met ons sprak dat wij geen moment het gevoel hadden risico te lopen. Daar heb ik versucht ihn nog drauf anzusprechen, wenigstens die kinder rauszulassen. Ik probeerde met hem te praten. Ik zei tegen hem: laat de kinderen tenminste vrij. Maar op dat moment dat ik dat zei, kwam er een andere journalist tussendoor met een vraag. Toen er later opnieuw over de kinderen begonnen werd, beëindigde Rusner het interview. Ik vraag aan Günther hoe hij terugkijkt op de situatie. Of hij het nog een keer opnieuw zou doen. Nee, zegt Günther. Ik denk het niet. Maar vooral omdat die mogelijkheid er nu niet meer zou zijn. Dat wäre heute gar nicht mehr möglich. Ik heb er ook geen spijt van. Ik had het niet kunnen doen als die mogelijkheid er niet was geweest. Bovendien was ik geen journalist geweest als ik deze kans niet benut had. Mogelijkheid niet genutzt hätte. Zou u het erg vinden als er wordt geschoten? Vraagt journalist Günther Ohlendorf aan Rusner. Nee, zegt Rusner. We zijn klaar met het leven en we zijn al sinds 30 uur op de vlucht. En die varkens, waarmee hij de politie bedoelt, achtervolgen ons nog steeds. De gegijzelde bankbedienden zijn uitgeput. Vooral de vrouw wil graag naar huis. Vooral die vrouw, die möchte naar huis en zo. Het kan zomaar slecht aflopen. Vooral mijn maat is brandgevaarlijk. Ik weet zeker dat we ermee wegkomen en anders dan... Dan knalt het daarin en vooral mijn kumpel is brandgevaarlijk. Nee? Fotografen klikken razendsnel met hun camera's. Op het moment dat rust door de loop van de revolver in zijn mond steekt. Ja. Ja, ik heb 11 jaar knastwerk, ik heb 13 gehad. Ik heb 13 jaar in de gevangenis gezeten. Ik heb in opvoedingsgestichten gezeten. Ik scheid op mijn leven. Ik scheid op mijn leven. Ik heb geslapen in een kamer met gele muren en heb met Roel in de lobby van het hotel afgesproken. Hij vertelt over zijn interview met Günther Ohlendorf. Hey, hoe voel je je? Nou, ik zal je eerlijk zeggen, ik baalde als een stekker dat ik vanmiddag niet erbij kon zijn. Aan de andere kant ook weer niet. Ik lag in die derde winkelsoep. Ja. Wat was het voor zaak eigenlijk waar we vanmiddag wat gedronken hebben? Ja, bewuste zaak. Nee, er was toch nog wel een hele catalogus beneden liggen met mooie designspullen. Dat was best nog wel chique. Zelfs over het brood was nagedacht. Het was donkerder dan donker. Maar die soep vond je niks? Nou, ik vond die soep wel lekker. Er waren gewoon blikken tomatenpuree opgewarmd. Maar je ging op een gegeven moment liggen op die banken daar. Waarom was dat? Ik kon niet meer. Oh. Ik was echt te ziek. Maar hoe was het? Ja, het is een alpaca shop. We zijn die winkel in geweest. Wat eerder dan de afspraak. En ik werd... Er zat iemand uit Maastricht. Die werkt nu met hem samen. Een vrouw op leeftijd. Had hij daar een affaire mee? Of wat denk je? Nee, maar ik had wel de indruk dat ze hem wel heel erg leuk vond. Ja. Alleen, meneer heeft wel iets charmants, hè? Nou ja, op zijn 83ste. Maar hij heeft al thuis een groen blaadje zitten van 47. Dus. Maar nee, was oké. Okay, was een goed gesprek. En wat heeft hij gezegd? Dat hij daar geen spijt van heeft. Nee, het was een goed gesprek verder. Maar hij stond er wel toe. Hij zei, ik wist dat de politie was er niet. Iedereen geeft de politie wel de schuld. Ik heb op een gegeven moment gewenkt van, joh, wil je praten? Hij wilde dat. En hij heeft gezegd wat hij gezegd heeft. En was hij daar blij mee? Ja, het was wel een moment in zijn carrière. Maar hij dacht er nu niet meer zoveel aan. Wel bijzonder, hij is er dus trots op. Ja, ik vind het wel wisselen. Want ik heb hem ook meerdere keren in andere documentaires in de afgelopen 30 jaar gezien. Het verhaal varieert wel. Soms ook de herinneringen, want hij haalde ook de namen door elkaar. De man is 83. Ja, dan mag het ook wel. Maar het was kortom eigenlijk wel een goed gesprek. Maar de politie kreeg toch voornamelijk de schuld aan de politici. Ja, daar zijn ze hier allemaal goed mee bezig. Hè? Nou, journalisten ontdekken hier de mazen in de wet en daarna wijzen ze naar de politie. Het werd uitgesteld. Als de politie ze tegenhoudt, zijn ze ook over de rooien. Maar nu is het, hadden ze mij moeten maar tegenhouden. En hoe is hij uiteindelijk de alpaca-wereld ingekomen? Omdat hij als zelfstandige films ging maken in Zuid-Amerika... voor een of andere eco-koffiebranderij hier in Bremen. Zo commercieel als wat natuurlijk. En daar moest hij promofilms van maken. Ja, en toen stapte hij in de trein. En toen zag hij al die mooie spullen met al die mooie opdrukken... van die bepaalde wol en weet ik veel wat. En zijn oog viel op een charmante conductrice. Klein bier kan hier niet, hè? Dit zijn werkelijk vazen vol bier die hier worden gebruikt. Ook een grootses bier. Proost. En is er ooit een moment in jouw leven geweest dat je denkt van... ik neem het heft ook eens in eigen hand. Ik pak eens een pistool en ik gijzel eens gestel. Ik bedoel dat je dreigt door te branden. Heb je ooit een moment gehad dat je dacht van... nou pik ik het niet langer. Ik ben ook iemand, ik ben ook een mens, ik ben geen machine. En nou neem ik het heft in eigen hand. Ken je die film Falling Down? Ja. Michael Douglas? Ja. Ik moet altijd aan jou denken. Aan mij? Ja. Dat je iemand in de auto ziet doorbranden, in de file. Hij verlaat de auto, slaat op het dak en dan begint hij... Ja, dat was... Kijk, jij hebt hetzelfde als mijn vader. 20 jaar oud. Je hebt hetzelfde als mijn vader. Dat je gewoon... Ja, gewoon maar doorgaan. Maar doorgaan met banen die... mijn vader vond zijn werk ook verschrikkelijk. Maar hij had zichzelf wijsgemaakt dat hij nuttig werk deed. Oké. En hij ging maar door. Wat moest hij anders? Ja. Lastig. Nee, maar heel veel mensen worstelen ermee. Ik zit iedere dag in de trein, in de sprinter, van Uitgeest naar Amsterdam. En dan zie ik die levens. Ja. Ik denk, ja, dan ga je weer. Dan ga je weer. En wat zien zij als ze naar jou kijken? Iemand die in de eerste klas rijdt. In ieder geval vrijheid, hoop ik dat ze zien. Optimisme. Ook. Ik ben best optimistisch. Nee, ik ben je aan het plagen. Dat is wel leuk, hè? Iemand die ziek is, plagen. Ja, inderdaad. Als iemand, als iemand op de grond ligt, 39 graden koorts heeft. En ook even een trap achterna geven. Hoewel de bus al enkele uren op de kruising staat, is er nog altijd geen direct contact geweest tussen politie en daders. Daarom pendelt fotograaf Peter Meijer nog altijd op en neer tussen de bus, met daarin de daders en de gegijzelden en de politie. Meerdere contactpogingen tussen beide partijen mislukken. Vanuit een raam van de bus schiet Rust nog op precisieschutters van een speciale eenheid uit Neder-Sachsen. Hij schreeuwt: flikker op jullie. De politie krijgt geen akkoord van de korpsleiding om de daders uit te schakelen. Executie van de daders mag alleen bij acuut levensgevaar van de gijzelaars. Ik ben nog steeds ziek, maar ga wel mee naar Jürgen Stoos, een fotograaf die we al een keer eerder hebben gesproken. Hij was destijds zeer langdradig en ik vrees dat het dit keer niet anders zal zijn. Ik kan hem nog zo uittekenen, de man die we zo gaan... Daar kun je echt geen drie citaten uittrekken, hoor. Ja, hij is de bus binnengestapt om een foto te nemen. Nee, er had keine flauwe ahnung. Ja, hij kan er een half uur over doorrubbelen. Het is niet ver rijden. We hebben met Jürgen Stoos afgesproken bij de bushalte waar de daders de bus kaapten. Naast de bushalte is een klein herdenkingsmonument. Hoi. Hi. We groeten wat kinderen die hier gewoon nietsvermoedend op straat spelen. Terwijl we hier bij het beruchte busstation aankomen waar gek genoeg trams staan nu. Vroeger waren er bussen, hè Roel? Want nu staan er trams. Nee, die bussen staan achter de tram. Oké. Okay. Goed, we lopen niet door rood. Dat mag niet. Godverdomme. Ah, ik loop wel door rood. Het was lijn 53. Het was lijn 53. Ja, 53. Bus 53. Die was het. Ja, ik zie hem. Zullen we voor het gevoel even in bus 53 gaan zitten? Nou, dan lopen we dan. Het is geen vrolijk beeld. Ook de mensen die wachten op de bus niet. Ze stralen niet echt een soort sparkle uit van dat je denkt, goh, we hebben er nog zin ja, in. Nee, maar dan komt het door. Waardoor komt wat denk je hoe wij eruit zien met twee van die plopkappen? Nou, ik heb griep. Maar zij stralen toch iets uit. Nou, wat stralen ze dan volgens jou uit? Troosteloosheid, toch? Ongeluk, troosteloosheid. Ja. Oké, okay, lijn 53, we staan erin. Nou, hoe voelt dat? Ja, ik weet niet of... was het zo'n bus? Nee. Het was gewoon echt zo'n oude stadsbus die nu... Dit is er ook een oude stadsbus? Dit niet. Dat is wat modernere. We stappen weer even eruit. Nou, we lopen nu een soort speelpark op. Met een kabel. Daar. Waar? Daar, die steen. Oké. Okay. Even kijken. Dat we niet in de kak treden. Nou. Het gedenkplaatje. Im Gedenken an die Opfer der Geiselnahme von Gladbeck vom 16. bis 18. August 1988. Maar het gedenkplaatje is er pas sinds een jaar of zo. Dus was heel lang hebben ze het eigenlijk proberen weg te stoppen. Hoezo? Waarom zou je het weg gewoon schaamte. Gewoon schaamte dat de autoriteiten eigenlijk gewoon er een puinhoop van gemaakt hadden. Is dit zo of denk je dat? Ik bedoel, dat kun je... Nee, dat is zo. Hier in Bremen was echt, dat leek helemaal nergens op. Ah, ik zie onze afspraak uit de auto komen daarachter. Och, daar hebben we hem. Ja, hij heeft je in het vizier. Oh, ik heb het nu al koud. Daar hebben we hem, hoor. Hoe heet deze man ook alweer? Jürgen Stoos. Jürgen Stoos. Denk eraan, jongens. Kort en krachtig. Ja. Ruster is gefrustreerd dat de politie nog altijd niet aan hun eisen tegemoet gekomen is. Uit woede rukt hij het 9-jarige meisje weg uit de armen van haar broer, Emmanuel Di Giorgi. Hij zet het meisje voor de deur van de bus, zakt door zijn knieën en zet het wapen tegen haar hoofd. Hij schreeuwt: als er nu niemand komt, schiet ik haar neer. Dieter Dugowski heeft in de bus zijn oog laten vallen op de 18-jarige rechtbankmedewerkster Zielke Bischoff. Omdat de politie nog altijd niet reageert op de oproepen van Rusner, besluit hij dat het tijd is om weg te rijden. Achter het stuur zit een nieuwe buschauffeur. Hij heeft zijn collega afgewisseld en begint ondanks de situatie gewoon aan zijn dienst. Hallo, Jochem Stoos. Hallo. Hallo. Jochem Stoos komt aanlopen. Jochem was destijds fotograaf en maakte een iconische foto van angstige gijzelaars in de bus. Ja, ik was nu hier. Ja, zegt Jochem Stoos. Hier heb ik de foto's gemaakt. De bus stond daar. En de bus stond dan hier, waar der jetzt steht. Hij wijst waar je nu ook die bussen ziet staan. Lijn 53 was het. We stonden te kijken naar wat er gebeurde en op een gegeven moment kwam de mogelijkheid om de bus binnen te gaan. Twee collega's liepen die kant op. Twee collega's zijn schon, die gehen schon dahin. En dan voel je de druk. Het was einfach wieder dieser Druck. Dan ga je toch maar mee. En als ik het niet gedaan had, dan had een collega van een ander blad het wel gedaan. Maar achteraf kwam toch wel het besef. Toen dacht ik, wat heb ik gedaan? Heb ik gedacht, wat hast du da eigentlich gemacht? Want dit was heel erg op de grens. Zeer, zeer aan de grenzen. Maar die voelde ik toen niet. Nee, nee. We vragen hem wat hij aantrof toen hij de bus instapte. En die situatie in de bus. Dat was vreselijk, zegt hij. Ik zag bibberende mensen. In een hoekje zaten de twee bankbedienden verplicht het geld te tellen. Steeds weer opnieuw. En zählt nur das Geld. Immer wieder zählen, zählen, zählen. En die Marion Löblicht, of wie die hieß. En Marion Löblicht, de vriendin van Rösner, liep heel zenuwachtig heen en weer met het pistool. Ze schreeuwde ook nog eens naar ons. Wat doen jullie hier? Die was sowas van nerveus en schrie ons aan. Wat wollt ihr hier drin? En had ook een pistool. Ik besefte op dat moment niet wat we aan het doen waren. Ik was dan ook niet bang. Het is mir erst abends alles bewust geworden. En bin dan später, als wir die. Ik heb nog geprobeerd de daders te volgen toen ze wegreden. Maar de snelweg was inmiddels volledig versperd door de politie. Dus dat lukte niet. Daar was ik achteraf blij om. Zeker met de ramp die zich bij de volgende stop heeft afgespeeld. Ik was ook froh, als ik dan hoorde wat daar passiert was. Pas toen ik thuis kwam die avond, kwam het besef. Volgens mijn vrouw was ik dagenlang afwezig. Ze kon geen contact met mij krijgen. Ik was achteraf ook niet blij met de foto. Froh kan ik niet zeggen. Vooral omdat het de laatste was waar die ene gijzelaar levend op stond. Ik heb den jongen hier nog het laatste maal hier. We praten nog even na en kijken naar het gedenkplaatje waar we bij staan. Ter nagedachtenis aan Gladbeck. Daarna nemen we afscheid. Veel groetje aan je zoon in Holland. Ja, ja. Ja? Macht's goed. Bis dan. Ja, nou, ik stoor me hier wel aan. Ja? Ik vind het echt gewoon dat je niet nadenkt. En dat je gewoon in zo'n bus inloopt. Ja, mijn Duits is niet goed genoeg om daar op te reageren. Maar dat je gewoon een bus binnenloopt omdat je anders de foto niet hebt. Je hebt dus helemaal geen eigen wil. Nee, want verzet. We moeten een foto hebben. De rest heeft ook een foto. Dus ik loop maar een bus binnen. Ja, het is een beetje. En je gaat daarna nadenken en zeggen dat je nu spijt hebt. Ja, goed, hij was niet de enige. Het is natuurlijk een hele situatie. Dat is toch geen. Nee, maar waarbij je gewoon toch in een soort groep. Hoezo? Wat is dit voor raar? Er stonden 50 journalisten. Ja, er stonden 50 journalisten. En jij denkt dan van dat het zo is. Dan lopen alle 50 naar binnen. Dan doe ik het ook. Ja, ik weet niet. Jij zou ook naar binnen zijn gelopen met je camera. Nou, ik zie vaak in groepen dat mensen toch dingen sneller doen die ze als ze alleen zijn kunnen denken. Hij vertelde dat hij was op de redactie. Ja. En die chef zei letterlijk tegen hem, als je geen foto maakt, dan had je net zo goed bakker kunnen worden. Ja. Dus hij heeft helemaal geen innerlijk kompas. Nou, dat stoort me. Ik bedoel, je loopt een bus binnen waar een gijzeling gaande is. Hij was nog niks veranderd vergeleken met de vorige keer. Werkelijk, alles is hier kapot in deze wijk. Hier ligt een wc van plastic, een kapotte auto. Koffieslurpende mensen, rokende mensen, heel veel. Oh, no. Normaal klaag ik nooit, maar nu was het zo steenkoud. En in combinatie met die griep, dat zorgt bij mij wel voor een beetje klaaggedrag. En dan Olleke Bolleke die er eens even lekker voor gaat staan. Want zo... Hey. Wie? Oh, ik dacht dat je het over mij had. Hallo. Nee, Olleke Bolleke had ik over hem. Dit is de gijzeling van Gladbeck. Het verhaal van een Duitse bankgijzeling door mij, Marcel van Roosmalen en Roel Grootsen. Een podcast voor BNNVARA en NPO Radio 1. In aflevering 4 van de gijzeling van Gladbeck. Zij was net een paar seconden te laat bij de bus. Zij bonkte op de deur van ik ben er en toen viel het schot. Toen zijn die anderen die opgesteld stonden, die konden vluchten. En die heb ik opgevangen. En... Waren die er aan toe? Ja, slecht. Die waren, ja, ja, zeker wel heel... Waarom? Uiteraard heel emotioneel. Heb je genoten van deze podcast? Luister dan ook eens naar Het Verloren Hoofd. Waarin wij, Nienke Zoetbrood... en Matthijs de Groot... op zoek gaan naar een verloren hoofd van een Indonesische vrijheidsstrijder. Al snel raken we verstrikt in een wereld van lichaamsdelen, prinsessen en twijfelachtige spelregels. Je vindt Het Verloren Hoofd in je favoriete podcast-app. A cold finger beckons you to enter his web of sin. But don't go in. Golden words he will pour in your ear, but his lies can't disguise what you feel. Kiss of death from Mr. Goldfinger. Pretty girl, beware of this heart of gold. This heart is cold. Golden words he will pour in your ear, but his lies can't disguise what you feel. Kiss of death from Mr. Goldfinger. Pretty girl, beware of this heart of gold. This heart is cold. He loves only gold. Only gold. He ja, Shirley Bassey hoorde je met Goldfinger. De nacht van BNNVARA. Met het beste van NPO Radio 1. Een nieuwe alledaagse vraag. Een aflevering met een insectenthema deze keer. Jet wil weten of de mier die ze van vakantie heeft meegenomen... kans heeft om in Nederland een gelukkig bestaan op te bouwen. De redactie van Alledaagse Vragen zoeken het uit... samen met mierenkenner Tim Mulman. Dit is een podcast van NPO Luister en BNN Vara. Hey, Alledaagse Vragen. Ik kwam laatst terug van vakantie en volgens mij heb ik per ongeluk een mier meegenomen in mijn auto. En toen vroeg ik me af, kunnen mieren ook integreren in een ander mierennest? Alledaagse Vragen. NPO Luister. Jet, dankjewel voor het insturen van je vraag. Ja, Roze, we hadden het net al eventjes over mieren. Jij bent geen fan. Nee, ik hou niet van mieren, nee. Want als je weet, er zijn mieren, dan ligt er veel zooi op de grond. En zometeen zitten mieren overal in je huis, in je bed. Weet niet, overal kunnen ze zitten. Ja. Jij? Maar, ja, ik vind mieren fantastisch. Echt de meest fascinerende insecten die er zijn. Echt waar? Ja. Hoe komt een fascinatie voor een mier? Jij moet dus even wat documentaires gaan kijken over de mier. Het is ongelooflijk. Dat hele gangenstelsel, die sociale rollen die ze hebben. Ja, ik kan er uren naar, nou, dat is niet waar. Ik kan er niet uren naar luisteren, maar ik vind het wel heel interessant. En iemand die dat ook heeft, die gaat voor ons ook de vraag van vandaag beantwoorden. Dat is namelijk Tim Mulman. Hij werkt als entomoloog en weet vooral alles van mieren. En hij had ook een antwoord op de vraag van Jet. Dus Tim, kan een mier ook integreren in een ander mierennest? Nou, in principe niet. Werkt dus niet zo makkelijk. Die mieren herkennen elkaar heel makkelijk aan geur. En als er een mier van een andere nest aankomt, dan zien ze die eigenlijk pas een indringer. En ik zou moeten onderscheid maken tussen de werksters en de koninginnen. En die koninginnen leggen de eitjes, waardoor er weer nieuwe werksters geboren worden. En dat zijn ook die vliegende mieren die je één keer per jaar vaak ziet in de tuin of op straat. En bij een aantal soorten, bijvoorbeeld de rode bosmieren, daar kunnen die koninginnen weer terug het nest in opgenomen worden. Dus die kunnen weer terug integreren in het nest waar ze vandaan kwamen. En dan zie je ook dat die rode bosmieren, dus van die hele grote hopen maken in het bos. En daar kunnen honderden koninginnen in zitten. Die dus eerst uitvliegen en vervolgens weer terug het nest ingaan. Jij leek geschrokken door het niet te kunnen integreren van de mieren. Ja, ik vind dat toch zielig. Dan denk je toch aan die mier die in die auto zit. Die dan in een nieuw land komt. En dan niet wordt geaccepteerd. En dat vind ik eigenlijk een soort parallel wat er nu ook in Nederland gebeurt. Wow, we gaan nu heel diep gaan we. Ja, ja, het is helaas wel zo tragisch bij de mieren. Want ja, ik kan het nog gruwelijker maken. Als een mier wordt ontdekt en hij gaat naar zo'n mier, ja, ze hebben hem al heel snel in de gaten, want hij heeft niet de geur van het mierennest. En dan wordt hij gewoon weggejaagd of doodgemaakt. Ja, dat vind ik toch echt zielig. Maar de koninginnen, daar is het oké mee. Ja, die kunnen blijkbaar wel weer terug integreren. Dus die kunnen eerst weggaan en dan kunnen ze weer terugkomen. Toch een statusdingetje. Blijkbaar. Nou, over het algemeen is integreren dus niet mogelijk voor werkers. Maar volgens Tim was er wel één uitzondering. En dat heeft te maken met de mierensoort die de poppen, en dat zijn dus eigenlijk een soort eitjes van mieren, stelen en meenemen naar hun eigen nest. En je hebt eigenlijk één uitzondering misschien hierop, waarbij de werksters wel eigenlijk kunnen integreren. En dat is bij de bloedrode roofmier. Deze mierensoorten die gaan eigenlijk op jacht naar de poppen van andere mierenkolonie. Dus die gaan op strooptochten, die dringen een andere mierenkolonie binnen. Die nemen de poppen mee naar hun eigen nest. Nou ja, die poppen worden daar geboren in het nest van die bloedrode roofmieren. En als die uitkomen, hebben ze helemaal geen idee dat ze in een ander mierennest terecht zijn gekomen. Dus ze nemen ook die geur over van dat nieuwe mierennest. En uiteindelijk zullen zij daar werk verrichten als gangengraven en voor de nieuwe larfjes zorgen. En op die manier ze kan zo'n nest heel snel groeien en houden die bloedrode roofmieren zichzelf in leven. Dit is kidnapping en Stockholm-syndroom. Ja, precies, die kidnappen gewoon dus de kinderen van een ander mierennest. Die laten ze uitkomen in die poppen in hun eigen nest. En vervolgens worden die gewoon geïntegreerd in hun eigen nest. Zonder dat ze het eigenlijk in de gaten hebben dat ze hier helemaal niet horen. Ongelooflijk. Alledaagse vragen. Nou, we komen net terug van een redelijk duistere randje aan onze mierenvrienden. Maar ik vrees, Roos, dat ik een verhaal heb dat nog luguberder is. Nee. Ja, nee. En te maken heeft met mierenintegratie. Oh jee. Hou je vast. Oké. Okay. Parasitaire mierenkoninginnen, die kunnen niet zelf een nest beginnen. Dus dat zijn een soort koekoeksmieren die dringen een ander nest binnen. Als ze eenmaal de geur hebben overgenomen, dus ze doden eerst een werkster van dat nest. Die wrijven ze een beetje over hun lijf, zodat ze die geur aannemen van die nieuwe mierenkolonie. Dus dan wordt ze niet herkend als een indringster. En ze gaat dan die kolonie binnen. En als ze eenmaal binnen is, dan doodt ze de oorspronkelijke koningin. En neemt ze eigenlijk zo dat hele nest over. Wauw. Nou, en weet je nu waarom mensen gefascineerd zijn door mieren? Absoluut. Dit kan gewoon een plot van een film zijn. Ik krijg er helemaal kippenvel van. Wat cru. Maar wel vet. Ja. Dus, Jet, vandaag zocht er voor je uit of mieren kunnen integreren in een ander mierennest. En in de meeste gevallen is dat niet het geval. Mieren bewaken een kolonie goed en een andere mier wordt snel herkend door zijn geur die anders is. En deze wordt vervolgens ja toch weggejaagd of in het ergste geval gedood. En er zijn wel voorbeelden dat het wel kan, maar dan gaat het bijvoorbeeld om een koninginmier die weer terug integreert in het nest dat ze eerst heeft verlaten. Of om mieren die gewoon mieren, ja, simpelweg jatten uit een andere kolonie en ze dan geforceerd laten opgroeien in een andere kolonie en ze daar ook nog aan het werk zetten. Mijn god, dat ook nog, hè? Ze moeten gewoon aan de slag. Ja, het is gruwelijke kidnapping hier. Heb jij ook nog een vraag? Stuur ons dan een berichtje. Dat kan via Instagram naar @alledaagsevragen. Maar je mag ook een mailtje sturen naar alledaagsevragen@bnnvara.nl. En dan zoek ik het voor je uit. Alledaagse Vragen. NPO Luister. BNN Vara. Another Way to Die, Jack White, Alicia Keys. En daarmee is het helaas ook weer het einde van deze uitzending. Maar Merel Wielaert is zojuist de studio binnengewandeld om het stokje straks van mij over te nemen. Goedemorgen, Merel. Goedemorgen. Wat ga jij zometeen doen? Oh, ik heb jouw microfoon helemaal niet eens aangezet. Ja, kijk, het is laat en het is vroeg. Het is laat, het is vroeg, alles tegelijkertijd. Ja, maar welkom, je bent er nu ook te horen. Ja, dankjewel. Kijk, wat ga je zo meteen doen? We gaan de roze geschiedenis induiken. In Nederland, maar voornamelijk in Amsterdam. En dat doe ik natuurlijk niet alleen. Dat doe ik met journalist en schrijver Monique Doppert. Niet geheel toevallig van het boek Amsterdam, de roze geschiedenis. Kijk, dat wordt... ontzettend interessant. Ik ga zo meteen op terugweg naar huis. Ga ik nog eventjes naar je luisteren. Ja, niet in slaap vallen. Ik val naar achter stuur sowieso heel niet. Heel goed, heel goed. En voor de luisteraar, morgen sta ik weer voor je klaar om dezelfde tijd. En nu eerst vroeg na het NOS-journaal. NPO Radio 1. 5 uur.